الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اے عاشقان رسول، آج ماہ ذوالحجۃ الحرام کی آٹھویں شب ہے، ہم یہاں اپنے اپنے وطن میں اپنے اپنے کام اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہیں، اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر مینا کی مقدس وادی میں، مینا کے مقدس مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رات گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ان سب کی ان شرکتوں کو، حاضریوں کو قبول فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آنے والے سال ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، ہم بھی حج کو چلیں، مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، مینا دیکھیں، عرفات دیکھیں، مزدلفہ دیکھیں، ہم بھی وہ مقدس افعال کرنے میں کامیاب ہوں جن کا ثواب بے حد و بے انتہا ہے. آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم بیان کرنے جا رہا ہوں، اور بیان اپنے ساتھ ایک بڑا تسلسل رکھتا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی بڑی توجہ کے ساتھ اس بیان کو سماعت کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی لمحے موقع ملا تو عرض کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور بیٹے کی دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عقل مند بیٹے کی، بردبار اور عقل مند ہو، اس کی آپ کو بشارت دی، یعنی آپ کی دعا قبول ہوئی. الحمدللہ امیل سنت کی اس وقت ہم مدنی چینل کی اسکرین پر زیارت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ مدنی مذاکرے کی طرف اس وقت آئیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی رب تعالیٰ کے حضور دعا کی، کیونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اور صالح اولاد کی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما جو دین حق کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے میں میری مددگار ہو، اور پردیس میں مجھے اس سے انسیت حاصل ہو. یہ اس آیت مبارکہ کے تحت جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ میں نے تفسیر آپ کے سامنے رکھی. بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آپ کی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ کریم نے کئی مقامات پر آپ کی تعریف فرمائی قرآن کریم میں. اب یہاں جو ایک اہم ترین مدنی پھول میں عرض کرنے جا رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ہے نیک اولاد. نیک اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں اولاد کے لیے، کئی ایسے بے اولاد ہوتے ہیں جو اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اولاد کے لیے دعا کا سوال کرتے ہیں، اولیاء کرام کی مزارات پر جاتے ہیں، اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یوں ملتے بھی ہیں کہ اتنے اتنے ماہ ہو گئے، اتنے اتنے سال ہو گئے، ابھی اولاد نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کا سوال کریں، نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد، عقل مند بردبار اولاد کا آپ کو بشارت عطا فرمائی۔ اور پھر یہ کیسے اس آیت کریمہ اور اس ارشاد کا ظہور کہاں ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے، جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا ایک وصف یعنی ایک خوبی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ نیک صالح اور متقی بیویوں اور اولاد کی دعا مانگتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پر سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل بندے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کامل مومن کے کامل مومنین کا ایک خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ وہ نیک صالح اور متقی بیوی، نیک صالح اور متقی بیوی اور اولاد، یعنی اولاد بھی نیک اور صالح ہو، تقوی والی ہو، بیوی بھی نیک ہو، صالح ہو، تقوی والی ہو، اس کی وہ دعا مانگتے تاکہ ان کے اچھے عمل دیکھ کر نیز اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کی اطاعت دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو۔ یہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے جسے ہم سب کو سمجھنے کی بے حد حاجت اور بے حد ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ قرآن کریم کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، اور بعض بزرگوں سے یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنا ثابت ہے، بلکہ الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ جو یاد پڑتا ہے، جب بھی میں نے مل سنت کے ساتھ دعا میں شرکت کی ہے نماز وغیرہ کے بعد، کئی مرتبہ یہ عموماً دعا ثانی، یعنی ایک تو فرض کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ تو ایک مختصر سے دعا ہوتی ہے کہ بعد میں سنت ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن جیسے کہ فجر کی فرض کے بعد کی دعا یا دیگر اس طرح کی دعاؤں میں، میں نے امیل سنت کو دیکھا ہے کہ اگر میں کہوں کہ آپ اس کا مطلب کہ لازمی طور پہ دعا کرتے ہیں، جس کو ہم التزام کہتے ہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے، اکا دکا مرتبہ اگر یہ رہ جائے تو الگ ہے۔ اور یہ دعا کے لیے میں تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا کہ ضرور بھی ضرور یہ دعا کریں، اور ایک عملی طور پر اس طرف آئیں کہ اپنے لیے نیک متقی بیوی کا انتخاب کرنے کا، جیسے خواب ہے چلے گا، تمنا ہے کہ میری بیوی نیک ہو، متقی ہو، میری اولاد نیک ہو، متقی ہو، اور اس کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے کہ اسے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اسے ٹھنڈی کرے گا نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دیکھ کر کہ یہ میری بیوی اور میرے بچے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں، تو اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، تو خود یہ خود کتنا نیک ہوگا، ذرا اس پر غور کریں، اس کی اپنی اور اس کی اپنی نیکی اور اس کی اپنی پرہیزگاری کا کیا عالم ہوگا کہ جب وہ دیکھے کہ مطلب جو اللہ کی نیک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ تو یہ دعا ایک کاش کہ ہم کریں کہ ربنا، یعنی یہ دعا ہے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے، ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور پھر فرمایا پھر دعا ہے وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا, ہمیں متقیوں کا امام بنا. تو یہ دعائیں یہ کریں آپ, میری مدری التجا ہے انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکتیں آپ خود اپنی آل اولاد میں بھی امیدیں دیکھیں گے اور اپنی آل اولاد کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا ظہور آپ اپنی ذات میں دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی ذات کے جب آپ عرض کریں گے یا اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا, وجعلنا للمتقین اماما, یا اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا. تو متقیوں کا امام بننے کی جب ہم دعا کریں گے, متقیوں کا پیشوا بننے کی ہم دعا کریں گے, نیک و پرہیزگار بننے کی جب ہم دعا کریں گے, اور یہ دعائیں جب ہمارے حق میں قبول ہو رہی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ایک اپنا اثر ہماری زندگی پر اللہ نے چاہا تو ظاہر ہوگا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے ناظرین یہ دعا بالکل کریں, اللہ کریم ہم سب کو اس دعا کرنے کی برکت عطا فرمائے. اور ایک بار پھر سن لیں, اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو یہ دعا بالکل کریں, ہر نماز کے بعد کریں, اللہ کی رحمت شامل حال رہی, یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی. اگر ہمارے بیوی بچے نیک ہو گئے, متقی ہو گئے, پرہیزگار ہو گئے, اللہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے, اور ویسے آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن کو آہستہ آہستہ شعور آتا ہے, کیونکہ جب مدنی چینل گھر میں شروع ہو جاتا ہے نا, تو یہ میری اپنی مطلب کہ ملی جو اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے جو ایک فیڈ بیک ملتا ہے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب گھر میں مدنی چینل شروع ہو جاتا ہے, گھر میں مدنی ماحول آ جاتا ہے, یا دعوت اسلامی سے کوئی منسلک ہو جاتے ہیں, اجتماع میں آتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, مدنی انعامت پر عمل کرتے ہیں, مدرسۃ المدینہ بالغان میں ان کو شرکت کی سعادت نصیب ہوتی ہے, الحمدللہ عموماً نمازوں کے بعد درس فیضان سنت کی ترکیب بنتی ہے, تو یوں کوئی مطلب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آتے ہیں, پھر مدنی مذاکروں میں شرکت اور سنتوں بھرے بیان سننے کی جو سعادت نصیب ہوتی ہیں, تو یہ جو کچھ دیکھ رہے, یہ جو کچھ ان کو سن رہے ہیں, جو سمجھ میں آ رہا ہے, تو اب ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی نیک بنوں, میرے بیوی بچے بھی نیک بنے. ماضی کی بھولے ہوتی ہیں, ان کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میں نے شادی کہاں کی, اور اولاد کی تربیت کرتے وقت نہ دیکھا کہ میں نے اولاد کی تربیت کیسی کی, لیکن دعوت اسلامی کا جب مجھے مدنی ماحول ملا تو ایک زندگی گزارنے کا انداز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے پتا چلا کہ کس طرح سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر زندگی گزارنا مطلب گزارنی چاہیے, اور جس کو کہتے ہیں نا یہ پاتھ آف سکسیس, کامیابی کا راستہ وہ کیا ہے. ہم نے مطلب کامیابی کے راستے کہیں کچھ اور ہی سنے ہوئے تھے, اور ہم نے اپنی کالج یونیورسٹی اور پروفیشنل زندگی میں ہم نے کامیابی کی کچھ اور ہی تعریف سنی ہوئی تھی, کامیابی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہی ہم نے سنی ہوئی تھی, لیکن جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے تو پتا چلا کہ مسلمان ہونے کی ایسے سے بینگ اے مسلم پاتھ آف سکسیس کس کو کہتے ہیں, واٹ از دا میننگ آف پاتھ آف سکسیس, یعنی ایک کامیاب راستے کا مطلب کیا ہے, وہ کون سا راستہ ہے جو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پتہ چلتا ہے, کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن کریم کا آپ کو درس دیا جا رہا ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں حدیث پاک کا درس دیا جا رہا ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیرت صحابہ, سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, سیرت اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام, یہ سیرتیں جب بیان کی جاتی ہیں تو آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ سیرت ہی, ہم نے کبھی کالج یونیورسٹی اور اسکولوں میں تو ہم نے اس طرح پڑھا ہی نہیں تھا. سرسری طور پر کچھ نہ کچھ باتیں کالج یونیورسٹی میں آ جاتی ہیں, لیکن وہ ایک جسٹ فور ایک وہ ہوتی ہے, ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک ہی سبجیکٹ ہے, اور اس کو کوئی ہم اتنی خاص اپنی اسکول اور کالج کی زندگی, یونیورسٹی کی زندگی میں ہم اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے, ہماری بدقسمتی ہے. لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ان مقدس باتوں کو, ان مبارک مدنی پھولوں کو جس انداز سے ہم تک پہنچایا جاتا ہے, تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں, پھر یہ تمنا دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ میرے بچوں کی امی اور میرے بچے, یہ سب جو ہماری فیملی ممبرس ہیں, میری بیوی ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ سب نیک بن جائیں. تو اس میں یہ جو دعا جو میں نے آپ کو آج بیان کی سورہ فرقان کی, یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرے اور ہمیں پیشواؤں کا پرہیزگاروں کا پیشوا بنائے. یہ دعا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ دعا کی قبولیت اللہ کی رحموں سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے گھر میں بھی تقوی پرہیزگاری سنتوں پر عمل, ہماری ذات میں تقوی پرہیزگاری سنتوں پر عمل نظر آئے گا. اور اس کی بہت بنیادی چیز آپ کو جب یہ آپ کے سامنے آئے گی کہ انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم حرام کاموں سے بچنے والوں میں شامل شمار کیے جائیں گے. یعنی آپ اپنی ذات میں دیکھیں کہ آپ کتنا حرام سے بچ پا رہے ہیں, پھر آپ گھر میں دیکھیں گے کہ گھر والے کس قدر حرام کاموں سے بچ پا رہے ہیں, اپنی اولاد میں دیکھیں گے کہ وہ حرام کاموں سے بچ پا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ حرام کاموں سے, ناجائز کاموں سے, فلمیں, ڈراموں, گانے باجوں سے بچیں گے. اور میں نے عرض کر دی نا کہ یو کے میں, یورپ میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں جب جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر جو کئی عاشقان رسول ایسے ملے ہیں اجتماعات وغیرہ میں کہ جب سے مدنی چینل ہمارے گھر میں شروع ہوا ہے ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی آپ مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے کسی ملک میں بیٹھ کر دیکھ کر سن رہے ہوں. تو یہ سورہ فرقان کی آیت کریمہ بھی میں نے بیان کی دعا, اور اس کا میں نے آپ کو حوالہ بھی بیان کیا, اس کو دوبارہ وہاں سے آپ دیکھ لیں اور یہ دعا ضرور پڑھیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 آیت نمبر 74 سورہ فرقان کی, یہ اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کریں. اور اپنی دعا میں جب بھی آپ دعا کریں یہ ضرور دعا کیا کریں, اللہ کی رحمت سے اس دعا کا اثر آپ کی ذات پر بھی, آپ کے گھر بار پر بھی, آپ کی آل اولاد پر بھی جب ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی خوب خوب آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ عز و جل. آگے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور یہ اولاد کے لیے, نیک اور صالح اولاد کے لیے جو آپ نے دعا کی اور یہ دعا جو قبول ہوئی, اور پھر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ذبح کا, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بیان اللہ کی رحمت سے کل موقع ملا تو عرض کروں گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الارتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف اور دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا, اب یہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کی جائے, پھر کچھ عبادت کر لی جائے, مثلا 12 بار درود شریف پڑھ لیا جائے, اب چاہیں تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث سے حسرت ہوگی جنہیں انہیں اس کا افسوس ہوگا. اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج 8ویں شب ہے جبکہ حجاز مقدس میں آج شب عرفہ اور کل وہاں 9 تاریخ ہے اور حاجیوں کی لاکھوں لاکھ حاجیوں کا کل حج ہو رہا ہے. کاش ہم بھی وہاں ہوتے. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. پاک مہربی کابینہ بھی ہمارے ساتھ اوبی وین کے ذریعے شریک ہونی ہے. اسلام آباد ماشاءاللہ شریک ہے ہمارے ساتھ. جی آیا نو خوش آمدید ویلکم. آپ سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب ابھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے باپا جان, میں محمد الیاس اتاری پاک مہروی کابینہ اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے. بڑے جانور کے تو 7 حصے دار ہوتے ہیں, تو ان میں نیکیاں کیسے تقسیم ہوں گی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. ہر بال کی ایک نیکی. اب بڑے جانور میں بال ہو سکتا ہے زیادہ ہو, تو ایک حصے جتنے بال بھی. اصل میں یہ تو توقیفی باتیں کہلاتی ہیں, یعنی جو شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہے. اس میں ہم اپنے پیاس سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ ایک حصے کی ملے, ہو سکتا ہے سب کو پورا پورا ملے. پورے پورے بڑے جانور کی ملے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحج کی کون سی نماز سے پڑھیں گے؟ میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا يغفر الله لنا ولكم ولهما بغير حساب. تکبیر تشریق 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک جو جماعت مسنونہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے, اس جماعت کے بعد پڑھتے ہیں. پہلی تکبیر کو بلند آواز سے واجب. ایک دفعہ تکبیر واجب اور 3 مرتبہ مستحب, اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں. وہ تکبیر تشریق یہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ضمنی اور بھی مسائل ہیں, فیضان رمضان میں بھی شاید ہیں, بہار شریعت کے چوتھے حصے میں بھی یہ مسائل ہیں تکبیر تشریق کے. میں اسلام آباد سے محمود الحسن اختاری عرض کر رہا ہوں. بابا جان سے یہ سوال ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کے لیے نمازوں کا تو فدیہ لیا جاتا ہے, لیکن اگر اس کے ذمہ قربانیاں ہیں تو کیا قربانیوں کا بھی فدیہ ہوگا یا اس کے سے قربانی کرنی پڑے گی؟ فدیہ وصیت اگر کی ہے تو اس کی طرف سے قربانی اس کے مال میں سے. جی اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو پھر تو واجب ہو جائے گا, اس میں سے قربانی کی جائے گی, اور اگر نہیں چھوڑا تو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں. جی مطلب اگر واجب ہے قربانی تب تو تہائی کا بھی نہیں ہے نا, اس کو پورے میں سے ہی دیں گے نا, تو اس کے اوپر واجب ہے نا. اگر میت نے مال چھوڑا ہے اور وصیت کی ہے کہ بھائی میری چار قربانیاں رہ گئی ہیں, تو اب یہ کہ قربانیاں کریں گے یا اس کی طرف سے اتنا مال تصدق کریں گے, وقت گزر گیا نا قربانی کا, تو یہ دیکھ لیتے. اور سوال چلائیے. قربانی ایک اسلامی شعار ہے اور قربانی کے جانور کی ایک عمر مقرر ہے اور اس کی عمر کا اندازہ عموماً جانور کے دانتوں سے لگایا جاتا ہے. یہ دیکھیں اس شخص نے دانت چیک کرنے کی غرض سے جانور کا منہ کھولا, دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ نقلی دانت ہیں اور ان دانتوں کے بیچ میں پلاسٹک بھی لگا رکھی ہے, اور اس جانور کے دانت چیک کرنے کی غرض سے منہ کھولنے کی کوشش کی مگر یہ منہ نہیں کھول رہا, پھر بھی یہ شخص زور لگا رہا ہے. تو پیارے باپا جان, کیا اس طرح بار بار دانت چیک کرنا جانور کے ساتھ ظلم ہے؟ اور اگر جانور کی عمر کا اندازہ لگانا ہو تو کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں. دو دانت ایک علامت تو مانی جاتی ہے, لیکن جو ماہرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو جانور چرتا ہے جنگلوں میں اور کھینچ کھینچ کر زمین سے گھاس کھاتا ہے, تو اس کے دانت جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں نا وہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور دو دانت اس کے جلدی نکلے. جیسے جو بکرا ہے وہ چرتا ہے ادھر ادھر میدانوں میں اور کھینچ کھینچ کے گھاس کھاتا ہے, تو وہ تو سال بھر سے پہلے ہی اس کے دو دانت آ جاتے ہیں جو سال بھر کی علامت. تو اب اگر ایسا بکرا ہے تو سال بھر کا نہیں ہوا, وہ دو دانت اس نے نکال دیے پورے کے پورے, تو جب سال بھر کا نہیں ہے تو قربانی تو نہیں ہوگی. اور جو بندے ہوئے ہوتے ہیں شاید فارمی جانور اور اس طرح کے جو بندے بندائے گھومتے گھامتے نہیں ہیں, تو وہ چونکہ ان کو پکی پکائی ملتی ہے, کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کو چارہ ڈال دیا جاتا ہے اور یہ کھا لیتے ہیں, تو اس طرح ان کے دانت جو ہے نا یہ اس کے مقابلے میں دیر میں گرتے ہیں اور سال کے بھی بعد مطلب وہ دو دانت دے دیتا ہے, دو دانت اس کے ہوتے ہیں. اس طرح کا یہ جو اس کے اس فیلڈ کے نا ان سے معلومات کی تو پتا چلا ہے, تو یوں دو دانت کے بجائے بہتر بھی یہی ہے کہ وہ سال بھر سے بڑا ہو, بڑا جانور دو سال سے بڑا ہو, اونٹ پانچ سال سے بڑا ہو, یہ ویسے بھی افضل ہے کہ دو دانت میں اور سال بھر میں. شک ہے کہ ایک دن بھی اگر بکرے گا سال بھر میں کم ہوا تو اس کی تو قربانی ہی نہیں ہوگی. اسی طرح بڑا جانور دو سال میں ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. یا ہمارے یہاں اتنا بچے بچے کے منہ پہ دو دانت یہ کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ دو دانت کے بجائے یہ دیکھے چار دانت والا لینا چاہیے کہ وہ سال بھر سے اوپر کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ دو دانت جب جانور دیتا ہے نا اس کے بعد تین چار پانچ مہینے کے بعد کہتے ہیں دو دانت اور نکال لیتا ہے یہ, اور اس کا گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے دو دانت کے مقابلے میں, مفید زیادہ ہوتا ہے. یہ تحقیق ہیں, تحقیقات ہیں یہ, لیکن ہمارے ہاں دو دانت کا ہی تو سال بھر, اور یہ بس بڑا آزمائش ہے قربانی میں, مطلب معلومات کی کمی کی وجہ سے بڑے مطلب عبادات میں ہمارے بڑا مطلب خلل پڑ رہا ہے. یا کوئی ایسا ماہر ہو اور ہو دیانتدار اور اس کو وہ بتا دے کہ بھائی اس کے دو دانت پورے آئے نہیں ہیں لیکن ہم نے پالا ہوا ہے اور فلاں تاریخ کو پالا تھا اور سال بھر کا یہ ہو چکا ہے یا اتنے دن اس کے اوپر ہو چکے ہیں, یا وہ عید کے دن, یہ سال بھر کا نہیں ہوگا بھائی, عید کے دوسرے دن سال بھر کا ہو جائے گا, تو عید کو قربانی نہیں ہو سکے گی اس کی, دوسرے دن کرنی ہوگی یا تیسرے دن کرنی ہوگی. اس طرح کی اگر کوئی حساب کتاب دیتا ہے کوئی ایسا صحیح آدمی جس پر ہمارا اعتماد ہو جائے کہ ہاں یار یہ آدمی صحیح بات کر رہا ہے تو ٹھیک, ورنہ یہ آج کل تو جس طرح ٹھگی کر رہے ہیں, پلاسٹک کے جڑے ہوئے دانت بھی ابھی اس میں سے دکھائے گئے آپ کو, تو یہ دانت دیکھنے کا رواج اتنا ہے اور جانور کو اتنا اس میں تکلیف ہوتی ہوگی, کیونکہ پچھلے سال تو اس طرح کا زخمی ہونٹ دکھاتے تھے مدنی چینل پر, اب میں نے کہا تھا لیکن شاید ان کو پچھلا ملا نہیں ہے وہ, تو یہ بہت بڑا بےچارے کو زخم ہو گیا ہے جانور کو, کھول کھول ناخون ہوتے ہیں سے یوں کھولتے ہیں کھینچ کھینچ کے, اب بے زبان جانور کس کو فریاد کرے گا. اب ایک جانور کے زخم پر بار بار آپ کو زخم ہوگا, آپ اس پر ہاتھ لگاتے ہوئے تکلیف کتنی ہوگی, آپ تو لڑائی کریں گے مطلب مقابلہ کریں گے, کسی کو مدد پہ بلا لیں گے, یہ بے زبان کس کو بلائے گا, بےچارہ کس کو فریاد کرے گا. تو بے زبان جانور پر جانور پر ظلم جو ہے نا, جانور پر ظلم یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی سخت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ظلم ہے, ظلم جو ہے یہ سب سے بڑا سبب ہے. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مظلوم کافر اور مظلوم جانور کی بھی بددعا قبول ہوتی ہے, یہ مظلوم جانور بھی بددعا دیتے ہیں, تو کافر پر بھی کوئی ظلم کرنے کی ہم کو تھوڑی اجازت ہے کہ کیوں کافر ہے اس کو پکڑ کے مارو, نہیں یہ کریں گے تو پھر اسلام میں آئے گا کوئی کہ بھئی مسلمان تو ظالم ہوتے ہیں, مسلمان تو دھوکے باز ہوتے ہیں, مسلمان تو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں, مسلمان تو دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں, مسلمان تو دیکھتے ہی گولی مار دیتے ہیں غیر مسلم کو, تو نہیں بابا نہیں جانا ان میں, نہیں ایسا نہیں. اسلام بہت پیارا مذہب ہے اور بڑا حسین مذہب ہے اور پر امن مذہب ہے الحمدللہ, حقیقی اسلام جو ہے. اب مسلمانوں کا کردار آج کل ایک تعداد ہے وہ اسلامی اصولوں سے ہٹ کر ہے, اس لیے اگر کوئی بولے کہ معاذ اللہ اسلام خراب ہے تو یہ اس کی غلطی ہے. کچھ مسلمان خراب ہیں, اچھے مسلمان نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے, اچھے مسلمانوں کی بھی کمی نہیں ہے, اللہ کی رحمت لاکھوں لاکھ مسلمان آپ کو ملیں گے جو پر امن ہے, کروڑوں مسلمان پر امن ہے باکردار ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بار بغداد معلہ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے. لوگوں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی. فرمایا میرے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو, جو ایسا کرے گا وہ انشاءاللہ عز و جل ہر مرض سے شفا پائے گا.

صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے لائیو چیٹ کے ذریعے کچھ سوالات موصول ہوتے ہیں. یہ عمران عطاری ہیں, امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے, جانور کا نام عطا فرما دیں. اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چیزوں کے نام رکھتے تھے. جی ہاں, نام رکھتے تھے, رکھواتے تھے یہ پتہ نہیں ہے, تو ان کو چاہیے خود ہی رکھ لیں ورنہ لائن لگ جائے گی نام رکھوانے والوں کی. ابا رکھنے کا تو آپ نے ذہن دیا, مدینہ مدینہ رکھنے کی وہ بھی بتا دیں کہ نام رکھنے بھی کیسے ہیں. پھر یہ اپنے ناموں کے احکام کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چیزوں کے نام بھی لکھے ہوئے. تو انہوں نے تو مبارک, یعنی کہ وہ ظاہر ہے جانور ہے, اب وہ جانور ہے جانورن ہے, مطلب مادہ ہے نر ہے جانور کون سا ہے کچھ نہیں کہا, خیر کوئی بات نہیں. تو میں نام رکھوں تو پھر کوئی مدنی فیس کا اعلان ہو نا تو پھر پتا چلے, نہیں تو یہ پیغامات آتے رہیں گے مدنی چینل پر. یہ کوئی مدنی فیس 12-25 ماہ کوئی مدنی قافلے کا ساتھ میں اگر بولے نر ہے مادہ ہے کیا ہے تو پھر کوئی نام کی ترکیب کرتے ہیں. یونی ہاں, مطلب پہلا, یہ پہلا ہے نا بارش کا پہلا قطرہ ہے تو چلو اس کو جذب کر لیا جائے مگر مدنی فیس کے ساتھ, اگر دوسرا بھی سوچے کہ کبھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں تو گیا نہیں ہوں نام ملے گا نہیں. جی عمران عطاری ہند ہیں, ہند سے ہیں, دیکھیں کیا جواب آتا ہے. ایک اور سوال ہند سے ہی ہے, یہ زاہد فاروقی ہیں, زاہد فاروقی عطاری ہند. بمبئی میں بہت زیادہ بارش کی وجہ سے قربانی کے جانور کی قیمت کم ہو گئی ہے, تو اب جن پر قربانی واجب ہے وہ پہلے جانور کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر رہے تھے, لیکن اب جانور سستے ہونے کی وجہ سے ان کا قربانی کا ذہن بن رہا ہے. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس نیت سے قربانی کرنا کیسا, کیا اسے قربانی کی فضیلت میں کمی آئے گی؟ نہیں تو ایک کے بدلے دو لے لے, دو کے بدلے چار لے لے, ثواب زیادہ ملے گا. ایک نہیں لے رہا تھا بابا زیادہ قیمت تھی. نہیں وہ کہتے ہیں سستا تو بہرحال ثواب تو ملے گا, کوئی تحفے میں دے دے جانور, اسی جانور کو اگر کوئی قربانی کر لیتا ہے اپنے نام پر اپنی طرف تو بھی جائز ہے, ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ بھائی سستے ہو گئے اس سے دل میں خوشی نہیں ہونی چاہیے, کہیں اگر کوئی ایسی آفت آئی ہے, بہت بارشیں آئی ہیں وہاں اور پتا چلا تباہی مچی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ عاشقان رسول پر رحم فرمائے, جہاں بھی عاشقان رسول دنیا میں ہیں وہاں اللہ آسانی کر دے. اپنے باب المدینہ کی بھی تو پیشن گوئی آج کی تھی لیکن کل آ گئی تھی بارش دور داد منگل, آج ابھی ہوئی ہے کچھ زیادہ نہیں ہوئی. ہاں بس اللہ تعالیٰ رحمت کی برسہ ہے, ہوائیں ساتھ میں چلتی ہیں نا تو پھر ازمائش بڑھ. ابھی کافی ہوائیں چلی ہیں بابا, دعا کریں اللہ کرم فرمائے, شام کو بہت ہوا چلی ہے. اب چار دیواری میں اتنا پتہ نہیں چلتا, اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیے, امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک طبقہ ہے بلکہ شاید کئی ایسے ہوں گے جو پورے گھر میں ایک قربانی کرتے ہیں, تو مطلب بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو وہ گھر کی ایک قربانی تصور کر لیتے ہیں, تو کیا ایک گھر کی ایک قربانی سے قربانی ہو جائے گی یا جتنے افراد ہیں اور ان کو قربانی واجب ہے سب کے مطابق جانور لینا ہوگا, کیا کرنا ہوگا؟ ایک چھوٹا جانور بکرا ہے مثلاً, وہ سارے گھر کی طرف سے اگر واقعی یہ نیت کی کہ گھر کے طرف تمام افراد کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں پھر تو کسی کی نہیں ہوگی. تو جس جس پر واجب ہے اس کو تو کرنا ہی ہوگا. اب دو پر واجب ہے, مثال کے طور پہ گھر میں 10 افراد ہیں تو یہ پھر 2 بکرے لے لیں, یا بڑے جانور میں 2 حصے لے لیں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سمیع الدین کہہ رہے ہیں قربانی کے جانور کے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں, بال کا تو لکھا ہے بال نہیں کاٹ سکتے, اگر کاٹ بھی لیے, اون کا لکھا ہے, اون کا لکھا ہے کہ اون اگر کاٹ بھی لی تو اس کو خیرات کرنا واجب ہے, صدقہ کرنا. کسی شرعی طور پر جو جس کو فقیر شریعت نے تسلیم کیا مالی اعتبار سے تو اس شخص کو دینا پڑے گا, وہ خود نہیں رکھ سکتا. ہاں ذبحہ ہو گیا جانور جب قربانی کے اوقات میں, تو اب اس کی جو اون ہے وہ رکھ سکتا ہے, اب تو ہے جو چاہے کرے اس کا ہے, جو چاہے کرے نے شریعت کے دائرے میں رہ کر. غیر مسلم کو اس میں سے گوشت دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا معاملہ ہے, تو تقرب اللہ کے نزدیک, اللہ تعالی کے نیر نزدیک ہونے کے لیے ایک عمل کیا, تو اس میں غیر مسلم نہیں آ سکتا, اس کو نہیں دیا جا سکتا. یہاں ہمارے یہاں بھی دیتے ہوں گے ظاہر, تو نہیں دینا چاہیے ان کو, دے نہیں سکتے, قربانی ہو جائے گی, دینا جائز نہیں ہے گوشت اس میں سے نان مسلم کو. باپا یہ جو کھال وہ بال اتارنے کے معاملے, تو اونٹ خریدنے کے بعد نقشونگار بنوائے تو اس میں بال کاٹ کے بناتے ہیں, اب جو بال اترے ان کا کیا حکم ہوگا؟ جو خریدنے کے بعد بنواتے ہیں, نہیں وہ تو بنے بنائے ملتے ہیں, بنے بنائے اس کے نقش و نگار ملتے ہیں منڈی میں, تو نقش و نگار والا خریدا تو بال کاٹنا تو نہ پایا گیا, اس میں کیا رج ہے؟ عام آدمی تو اس کو بنا بھی نہیں سکتا نا, کہ ماہرین ہوتے ہوں گے. دعوت اسلامی کے امیر سنت کے فیس بک کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر جو سوالات جو آئے ہیں, اکبر حسین, بلکہ پہلے اختر بھائی کا سوال کرتا ہوں میں, 9 ذوالحجہ کا روزہ پاکستان میں کب رکھا جائے گا, جمعرات یا جمعہ؟ جمعہ. اکبر حسین, اکبر حسن, اگر پرندہ دودھ وغیرہ میں چونچ مار دے تو کیا حکم ہوگا؟ کوئی عرض نہیں ہے, کوئی عرض نہیں ہے. اچھا, جو عرفہ کا اصل میں ابھی ایک میسج بہت زیادہ چلایا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ یعنی واٹس ایپ وغیرہ چلائے جا رہے ہیں کہ جی عرفہ اس دن کو بولتے ہیں کہ جس دن حاجی جو ہے وہ عرفات میں جمع ہوتے ہیں, اور وہ عرفات میں جمع ہونے کا دن عرب شریف کا ہی دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں, تو لہذا اسی دن کا روزہ ہوگا, اس کا 9 ذوالحجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد. اس طرح کا ایک سوال بھی آیا ہوا ہے, وہ بھی ہم چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا آپ سے سوال ہے کہ جو مسلمان عرفہ کے دن کے روزے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یوم عرفہ روزہ رکھیں یا اپنے ملک کے حساب سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں؟ جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. طالب غم مدینہ سے المدینہ, ہم سب گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا سے نواز دیں. يغفر الله لنا ولكم ولهم بغير حساب. دیکھیے, جہاں تاریخ ہوتی ہے نا, جس ملک میں جو بھی چاند کا دیکھنا ثابت ہو گیا رویت ہلال, تو اس کے مطابق چلتے ہیں, ورنہ تو وہ وہاں تو عید بھی ایک دن پہلے ہوگی پاکستان سے حرم طیبین میں, تو عید کی نماز بھی یوم عرفہ میں ہی کیوں, وہاں کی مطلب یہ کہ اتباع عید کے دن بھی ہونی چاہیے, عید کی نماز بھی ایک دن پہلے پڑھ لو, قربانی بھی پہلے کر لو, یوم نحر بھی پہلے منا لو. عرفہ کو یوم عرفہ کہہ رہے ہیں تو قربانی کے دن بھی کو بھی یوم نحر کہا گیا, تو یوم نحر وہاں پر جمعے کے دن ہوگا, تو پھر قربانی یوم نحر. جی, ہاں جمعے کو یوم النہار یعنی قربانی کا دن عید پہلا دن تو وہاں ہوگا, تو کیا آپ پاکستان میں جمعے کو قربانی کریں گے؟ کیا عوام سمجھا دے گی مسئلہ آپ کو, ہم کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو یہ ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی اس طرح کے شوشے چھوڑ کر مسلمانوں کو لڑواتے ہوں آپس میں, کیا یہ ایک ایشو دے دیتے ہوں کیا یہ مسلمان آپس میں لڑیں گے, سوشل میڈیا کا ایک چلے گی جنگ. تو جو شریعت کہتی وہ مانے, تو جہاں چاند پر رمضان شریف بھی ایک دن پہلے ہوتا ہے تو کیا روزہ رکھ لیں گے؟ اکثر ایک دن پہلے ہو جاتا ہے وہاں, پھر یہ کہ عید بھی پہلے ہو جاتی تو عید کی نماز بھی کیا پہلے پڑھ لیں گے ایڈوانس میں اپنے ملک سے سارا وہاں کے مطابق؟ تو پھر تو گھڑی گھنٹوں کا بھی حساب ہوتا ہوگا کہ وہاں کا جب مغرب کا ٹائم ہوگا تو وہاں مغرب کی نماز یہاں پڑھیں گے آپ, تو یہاں تو عشاء کا ٹائم ہو جائے گا, تو پھر مسجد میں کبھی کر تو دیکھو ایسا کہ وہ وہاں ہے مغرب کا ٹائم ہو اور ساری جگہوں پر عشاء کی اذانیں ہو رہی ہوں اور آپ مغرب کی اذان دے کر نماز پڑھو مغرب کی, تو عوام آپ کا ڈنڈوں سے آپ کو سمجھائے گی کہ تم کیا دین کا نقشہ بگاڑ رہے ہو, کیسی حرکتیں کر رہے ہو. پھر جہاں جہاں بارہ بارہ گھنٹے کا فرق ہے امریکہ والے وہ کیا کریں گے, وہ کب منائیں گے؟ ابھی وہاں تو دن ہوگا اس وقت, تو کون سی نماز کس وقت پڑھیں گے؟ تو ایسے کام نہ کریں, نظام رویت ہلال پر ہے جو مطلب ہمیں قرآن و حدیث سے سمجھایا گیا اور علماء کرام نے ہم کو سمجھایا, ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے اور اس طرح کے شوشوں کو آگے بڑھانا بھی نہیں ہے. اب آج کل کمیونیکیشن کی وجہ سے لوگ کہتے دیکھو معلومات ہو گئے, پہلے کیا تھا, نہ پہلے موبائل تھے, نہ ایس ایم ایس تھا, نہ ای میل, کوئی سی سروس ہو رہی تھی کہ پتا کیا جائے کس ملک میں یا کتنے حصے میں کیا چاند نظر آیا کیا نظر نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام عطا فرمایا ہے وہ نظام کو ہی قبول کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری ہے. اچھا, اور وہ اپنے عرفے کے روزے کی فضیلت بھی سن لیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی نو ذو الحجۃ الحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے, ایک پچھلا سال جو گزر گیا اس کے اور ایک سال جو آنے والا ہے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے نو ذو الحجۃ کا روزہ. تو یہ نبی کا گمان جو ہے نا وہ یقین ہی کے قائم مقام ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کی فضیلت یہ ہے نو ذو الحجۃ کا روزہ رکھنے کی نیت بھی کر لیجیے, جب پاکستان والے پاکستان میں جب ہوگا تب رکھیں گے, اور مدینہ شریف میں جب نو تاریخ ہے تو یعنی کل ہے نو تاریخ مدینہ میں تو کل رکھیں گے, ہم پرسوں رکھیں گے جمعے کو انشاءاللہ. مگر جو اس وقت میدان عرفات کی طرف ہیں ان کے لیے روزے کے بارے میں کیا ہے؟ جو مدینہ شریف میں ہے ان کے لیے تو آپ نے نو ذو الحجہ کے روزے کا, ہم مدینہ شریف میں مکہ شریف میں جہاں بھی ہیں ان کا روزہ نو ذو الحجہ کو ہے, وہاں پر جہاں جہاں چاند کے حساب سے تاریخ بنی. البتہ جو حج اس سال کر رہے ہیں جی اور وہ میدان عرفات میں احرام کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو روزہ رکھنا مکروہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں, اضیاف الرحمن, رحمان کے مہمان, تو ان کو روزہ مکروہ ہے, سنت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. باقی دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ روزہ رکھیں, یہاں تک کہ اگر ظاہر ہے کہ جو میدان عرفات میں لیکن خدام وغیرہ ہوتے ہیں کام کرتے ہیں اور وہ احرام میں نہیں ہوتے حاجی نہیں ہوتے تو وہ بھی بے شک روزہ رکھیں, حاجیوں کے لیے مکروہ ہے جو اسی سال میدان عرفات میں حج کر رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, وہ پرندہ پانی پی لے, چونچ پانی پہ چونچ پانی میں چونچ مارے, اس کے تعلق سے مسئلہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 342 یعنی 342 مسئلہ نمبر 13 اڑنے والے شکاری جانور جیسے شکرا باز بحری چیل وغیرہ کا جھوٹا مکرو ہے اور یہی حکم کوے کا ہے اور اگر ان کو پال کر شکار کے لیے سکھا لیا اور چونچ میں نجاست نہ لگی ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہے. مکروہ تنزیہ, مکروہ تنزیہ اگر وہ جیسے کوا ہے چیل ہے یہ جو اڑنے والے پرندے حرام تو انہوں نے اگر پانی میں چونچ ڈال دی تو یہ جھوٹا کیا نا پانی انہوں نے تو یہ مطلب مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے. اور اگر اس طرح کے پرندوں کو پال لیا ہلا لیا پال لیا اور شکار اس کو سکھا دیا شکار کرنا اس کے بھی الگ احکام ہے باقاعدہ شکار سکھانے کے شکار کو اس کو کرنا کیا ہے اور چونچ میں نجاست نہ لگی ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہے. ضیوف الرحمان کہتا ہوں اطیاف الرحمان نہیں ضیوف الرحمان. اچھا اچھا ضیوف الرحمان رحمان کے مہمان دیف کی جمع ضیوف. میت نے اگر تو اس کی قربانیاں چھوٹی ہوئی تھی اس کی وصیت کی تھی تو رقم ہی بکری کی یا جتنے سالوں کی ہے اتنے سال کی اس کی طرف سے صدقہ کی جائے گی. اور اگر اس نے کسی نئی قربانی کی وصیت کی تھی کہ میری طرف سے کر دیجیے گا اس کے اوپر قضا نہیں تھی تو پھر اس کی طرف سے جانور ہی قربان کیا جائے گا. اس کا گوشت گوشت وہ فقیروں کو دیا جائے گا خود نہ کھائے. اور اگر وصیت نہیں کی تھی اور جانور اس سال ثواب کے لیے کیا امی کے لیے ابو کے لیے فوت ہو گئے اور انہوں نے وصیت نہیں کی تو اب اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں جس طرح اپنی قربانی کا گوشت ہے خود بھی کھائیں دوسروں کو کھلائیں. اور افضل تو اپنی قربانی کا بھی یہی ہے کہ تین حصے کریں مستحب ہے گوشت کے تین حصے کر کے ایک حصہ اپنے استعمال میں لائے ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے ایک غریبوں کے لیے. اگر پورا جانور رکھ لے فریج میں بھر لے تب بھی جائز ہے برا بلا نہیں کہہ سکتے تنقید نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا کنجوس آدمی سارا گوشت بھر لیا گناہگار ہوں گے شریعت نے اس کو کچھ نہیں کہا آپ کچھ کہنے والے کون ہیں. اور سارا جانور تقسیم کر دیا تب بھی کوئی بات نہیں لوگ تقسیم کرتے ہی زیادہ تر تقسیم کرتے ہیں. اب بڑا جانور ہو تو اس کا 1/3 بھی رکھ کر بندہ کہاں سنبھالے اس کو کب تک کھائے یہ بانٹ دیتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنہ سر سے وہ اونٹ کی بات ہوئی تھی کہ یہ اونٹوں پر کچھ کیا جاتا ہے اس میں یہ معلومات بھی ہوئی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اونٹ پہ وہاں اونٹ والے ہی یوں کرتے ہیں بلکہ اس پہ لاکھوں روپے بھی بعض اوقات دے کر اس کی اس طرح کی کام کروائے جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آ گیا ہے کہ مختلف چیزوں کے ڈیزائن بھی بنائے جاتے ہیں ڈیزائن بنانے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈیزائن کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں بھی بن جاتی ہیں تو یہ چیزیں جو مطلب تصویروں والی صورتحال ہے یہ بھی بنانے کی ترکیب ہوتی ہے اور اس پہ لاکھوں روپے ڈیزائن میں یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو اب ایسا کرنا کیسا. اللہ اللہ ہزار جانور جس کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہو تو اس کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے گناہ ہے. یہ قربانی کے جانوروں میں تو اس طرح شاید نہ کرتے ہو یہ کوئی پرانے دور کا ہوگا 2-400 سال پہلے کا پہلے اونٹ سواری میں کام آتے تھے تو یہ سواری کے جانور ایسا کرتے ہوں گے یہ کوئی میرے خیال آثار قدیمہ کا ہو شاید خدا بہتر جانے کہ آج کل تو سواری میں ہی کام نہیں آتے جب سواری میں کام آتے تھے تو یہ اس کا ٹپ ٹاپ کرتے ہوں گے شائقین اللہ بہتر جانے میرا یہ گمان ہے. تو بہرحال جانور کی تصویر اس پہ نہ بنائی جائے یہ بناتے ہیں جانور کی تصویریں پتا چلا ہے کہیں تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلا ہے کہ وہ پاکستانی میں کسی شہر میں خوب میوزک بج رہے ہیں کسی منڈی میں اور کوئی ماڈل بنایا ہوا ہے وہ بیل کا اور بلی اس کے ساتھ دوڑ رہی ہے اور یہ ناچ رہے ہیں بیل اور یہ اس طرح کا کچھ کسی جگہ کسی بیپاری نے جانوروں کے یہ انداز کیا ہوا ہے اور خوب میوزک چل رہے وہاں, اس پر تنقید آئی ہے. اب میں نے شعر کا نام احتیاطاً نہیں لیا کہ اب سوشل میڈیا خدا جانے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے خبر, تو بہرحال اگر کہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, میوزک بجانا جائز نہیں ہے, اور یہ جانور کے اس طرح ماڈل بنا کر یہ ترکیبیں کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے. اور ویسے بھی دیکھو نا, مسلمان آخر مسلمان ہے, وہ قربانی کو احترام کی نظر سے دیکھے گا, تو اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے جو قربانی کا معاملہ ہے یہ اس کی توہین کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. ایک بات یہ بھی چل رہی ہے, بتا رہے ہیں میں نے نہیں دیکھی, کہ آج بعضوں نے بڑی عجیب بات کی کہ ایک بے پردہ عورت کسی بڑے جانور کو ساتھ لے کر گھوم رہی ہے, میوزک بھی چل رہے ہیں اور لوگ جمع ہیں سوشل میڈیا پر, اس طرح کی ترکیبیں کہ یہ چلا رہے ہیں لوگ, اس میں میرا خیال ہے وہ چلا ہی رہے ہوں گے, ویسے ہی تفریح کے لیے من گھڑت باتیں بھی اس طرح ہوتی ہوں گی. یہ کنفرم ہے کیسے؟ اچھا, یعنی جو کہے گا میں نے دیکھا ہے تو اس کو مان لیا جائے, جو سوشل میڈیا پر بولے اس کی نہ مانی جائے. یہ معیار نہیں, بولنے والا کیسا ہے, ظاہر ہے کہ جو پرہیزگار ہوگا نیک بندہ ہوگا تو وہ عورت اور میوزک کے یہ تماشا دیکھنے کا کھڑا ہوگا, اللہ بہتر جانے. اگر ہے تو ناجائز ہے, نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, توبہ کریں, اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, ایسی منڈی میں جانا نہیں چاہیے جب میوزک بج رہے, اور یہ حساب کتاب ہے, دوسری منڈیاں بہت ہوتی ہیں جہاں آدمی جانور خرید سکتا ہے, آپ لوگ جانا چھوڑ دیں گے تو خود ہی صحیح ہو جائیں گے لوگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بپو ایک شعر ہم امیر السنت کا مختلف مناظر کے ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کی آواز تو ہم تک پہنچ چکی ہے. حج کمپیوٹر کا کیا ہوا؟ وہی تو یار, آپ بڑی دیر میں جلوہ گھر ہوتے لگتا ہے, 10:30 کا تو عشاء کی نماز پونے 9 بجے. اچھا عشاء یہیں پڑھتے ہیں؟ اچھا تو لینے جاتے ہوں گے پھر, ہو سکتا ہے کمپیوٹر کو نا کوئی بول نہیں رہے. کل سے وقت بتا دیں پاپا, جو ہوگا آپ جو فرمائیں گے وہی ہوگا انشاءاللہ. تو ہونا کیا ہے, مطلب آپ اگر کوئی کھانے پینے کی تکلیف ہے تو غلام حاضر ہے, میرے ساتھ کھانا کھا لیں, عشاء یہاں پڑھیں, آپ بالکل یعنی شروع میں تھوڑا جلوہ نمائی ہو, میں دیکھتا ہوں یار وہ خالی خالی لگتا ہے. بس بابا کل سے انشاءاللہ مدینہ. ویسے دو ہی دن ہیں, دو ہی رات ہیں, ویسے اب زیادہ خالی لگے گا, امین ہمارے یہاں گئے ہیں حاجی امین. اچھا اچھا کل والی بات نہیں, حاجی امین کی میں نے غور کا ضرورت پڑتی ہوگی وہاں, اور تنگ کرنے والوں کو بھی تھوڑا حاجی امین کا موجود ہونا راحت پہنچاتا ہوں, تنگ ایسا کرتے ہوں گے ہمارے, یہ سوال چلوا دو اور یہ جواب دلوا دو, میرا خیال کرتے ہوں گے, طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہوں گے. پہلے تو بہت تنگ کرتے تھے جب یہاں سے سوالات کرواتے تھے نا, پھر اسی وجہ سے ہم نے بند کرنا پڑا, ورنہ یہ ایک دلچسپی تھی, اگر یہ ڈسپلن عوام رکھتی نا کہ ہم جس کو بولیں گے وہی سوال کرے گا, نہیں پریشان کرتے تھے خاص کر آتے تھے ماڈرن طرح کے, تو اس سے آدمی ڈر جائے ویسے کہ یار بدل ہو جائے گا یوں کر کے, تو وہ آ کر مائک پکڑے اور جو سمجھ میں بولے اس کا, اور پھر ہم ہوتے ہیں لائیو, تو کیا کا کیا بول دے تو کچھ نہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں, نقصان ہو سکتا ہے مدنی چینل کو اور دعوت اسلامی کو. اچھا ایک ساتھ کئی سوالات کر لوں میں, ایک جزی آپ دیکھ لوں. دیکھیں بابا ہم ایک شعر چلا رہے ہیں. تصدق ہو رہے لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دل چسپ منظر ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. مدنی چینل پر کچھ سیکنڈ بعد 10:30 ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کس سمجھ جانا ہے سوالات؟ 10:30 ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے باپو, چلے ایک سوال کر لیں. سوال کر لوں ایک. اچھا, کیا چوری کے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ اگر چوری کا جانور ہے تو وہ تو مالک ہی نہیں ہے اس کا, اس کی قربانی نہیں ہوگی. پھر اس کی تفصیلات ہیں جو جزیات بیان کیا گیا تھا, تو بارہ لے کے چوری کا جانور یہ حرام ہے اس پر, اور اس پر فرض ہے کہ جس سے چرایا اس کو پہنچائے, توبہ بھی کرے, اس کو اپنی طرف سے اگر قربان کر دیا تو یہ قربانی نہیں ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حج کمپیوٹر. جی پیاری مدنی منی, ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے؟ بیت اللہ شریف. اور اب کون نظر آ رہے ہیں؟ باپا جانی. باپا جانی آج کمپیوٹر آ گیا ہے. خوش آمدید, اہلا وسہلا و مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں, اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. کمپیوٹر مضبوط ہے, بالکل جو فیڈ کیا وہی بول رہا ہے. واہ, یہ جملے جو بولتے ہیں بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں ویسے ان کو مانا تو نہیں سمجھ پڑتے ہوں گے اس کے. نہ انہوں نے آئیں بائیں شائیں غلطی بتائی تو وہ اصلاح بھی نہیں کر سکیں گے اپنی. شاید جیسا بیت اللہ بولا ہے. اچھا یہ بتائیے حاضرین کہ بیت اللہ اور کعبہ شریف ان میں کیا فرق ہے؟ پٹاپٹ کس کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائے گا. بیت اللہ اور کعبہ شریف میں کیا فرق ہے؟ اکثریت کو نہیں پتا. جو دکھایا گیا وہ کیا تھا, بیت اللہ تھا یا کعبہ شریف تھا؟ جب بولے آپ لوگ زور سے بولے کیا تھا وہ؟ اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے. آئیے, بیت اللہ شریف ہے یا کعبہ شریف ہے؟ یہ دونوں ہے ماشاء اللہ, مگر کچھ تعداد بلکہ اس کافی تعداد سے کنفیوز ہے. فرق تو یوں ہے کہ اس کو عموم خصوص من وجہین کی نسبت بولتے ہیں. کیا ہر جو کعبہ ہے وہ بیت اللہ ہے, لیکن ہر بیت اللہ کا کعبہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ہر بیت اللہ کعبہ نہیں ہوتا. اس وقت جہاں آپ جمع ہیں نا یہ بھی بیت اللہ ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے بولتے ہو نا, تو بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر. تو وہ بیت اللہ کہا وہ بات تو مدنی منی کی درست ہے. کعبہ زیادہ معروف اور لوگ بہت آسانی سمجھ جائیں گے کعبہ ہے, کعبہ شریف. چلو حج کمپیوٹر, حج کمپیوٹر. آپ کا نام کیا ہے؟ حلیمہ تاریہ. عمر بھی بتا دیجئے. تقریباً 6 سال. تلبیہ سنائیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اکثر میرے ساتھ مل کے پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. امیر السنت سر جی، آپ نے ایک مرتبہ زائد کیوں پڑھایا؟ یہ تو مطلب مدنی منی نے پڑھا ہو تو اپنا پہلے پڑھا تھا، اب دوبارہ جب پڑھا تو ویسے ہو تو احرام والوں کے لیے کہ جب پڑھے تو 3 بار پڑھے یا بکثرت پڑھے تو وہ 3 کی قید نہیں ہے، ورنہ کم پڑھنا چاہے تو 3 بار پڑھے. تو اس لیے ویسے یہ جو ہم یہاں پڑھتے ہیں نا، یہ اس کو ہم سنت وغیرہ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. میں اسی لیے روز پڑھانے سے کترا رہا ہوں کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ لبیک ان میں پڑھنا کوئی سنت. یہ احرام والوں کے لیے جو عمرے کا احرام باندھے، جب بھی احرام باندھیں گے تو نیت کے ساتھ اس کو مطلب نیت کے بعد لبیک یا اس کا قائم مقام کہنا بھی ضروری ہے، ورنہ احرام اس کا شروع نہیں ہوگا. تو عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو. اچھا، پھر عمرہ کرنے والا جب پہلا استلام کرے گا، حجر اسود کا بوسہ لے گا، تو اب اس کی لبیک موقف ہو جائے، ختم ہو جائے گی، اب اس کو لبیک نہیں پڑھنا. اب وہ اس کا اگر وہ پڑھے تو کیا ہے یہ نہیں پتا. اچھا، اسی طرح جو حج تمتو کرے گا وہ بھی لبیک پہلا استلام جب کرے گا عمرے کا، تو وہ بھی اپنی لبیک موقف کر دے گا کہ حقیقت میں وہ اس کا عمرہ ہی ہے. حج تو اس کا جب احرام باندھنے کا، تب وہ حج کے اس کے جو ارکان اور مناسک اور ان چیزوں کا آغاز ہوگا اس کے. پھر یہ حج کا جو اس نے احرام باندھا اس کی لبیک جاری رہے گی. میدان عرفات میں بھی لبیک جاری ہے، وہ پڑھتا رہے، بہترین وظیفہ ہے اس کا. جب شیطان بڑے شیطان کو پیلی کنکری مارے گا یوم النحر، عید بقر عید کی صبح سے شروع ہوتا ہے اس کا ٹائم، تو وہ مارے گا نا جب، تو اب پیلی کنکری مارتے ہی لبیک اس کی ختم. لیکن قران والے کا یہ ہے کہ قران والا تو چونکہ عمرہ اور حج ساتھ کرتا ہے تو اس کو احرام سے باہر ہونا ہی نہیں ہے، عمرہ تو ہے اس پر، تو عمرہ کر لے گا جب عمرہ کے ارکان، وہ سر نہیں منڈوائے گا، حلق نہیں کروائے گا، اس کا احرام رہے گا پہلی کنکری تک. تو یہ استلام جو احرام وہ کرے گا نا قران والا، تو وہ سنگ حجر اسود کا بوسہ لے گا، استلام کرے گا، اس میں بھی اس کی لبیک جاری ہے، اس کی لبیک ختم ہوگی افراد والے کی، تمتو والے کی اور قران والوں کی. سب حاجیوں کی لبیک اب ختم ہو رہی ہے پہلی کنکری مارنے پر شیطان کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حج کمپیوٹر لبیک. حج کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے. ماشاءاللہ. حج کمپیوٹر، یہ تو بتائیے طواف کسے کہتے ہیں؟ کعبے کے گرد ساتھ چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور مطاف کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ طواف کیا جائے اسے مطاف کہتے ہیں. رمی کیا ہوتی ہے؟ جمرات یعنی شیطانوں پر کنکنیاں مارنے کو رمی کہتے ہیں. ارے واہ حج کمپیوٹر, یہ تو بتا دیجئے کعبۃ اللہ کے کتنے کونے ہیں؟ چار. رکن اسوار, رکن شامی, رکن راتی, رکن یمانی. ارے واہ بھائی واہ, میری برادری کو بھی نام یاد نہیں ہوں گے. آپ نے سب پیارا جواب دیا. میری برادری سے مراد 60 سال سے اوپر کی عمر والے, جوانوں کو تو نہیں ہوں گے, ان کو بھی نہیں ہوں گے شاید, یاد اکثریت کو. اچھا یہ بتائیے میقات کتنی ہے اور کون کون سی ہے, نام بھی بتا دیجئے. میقات 5 ہے. نمبر 1 ابیار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 ذات عرف. نمبر 3 نمبر 2 ذات عرف. نمبر 3 یلم ذات عرق, کاف نہیں نکلا, ذات عرق. نمبر دو ذات عرق. ذات عرق ماشاء اللہ. نمبر 3 یلم لم. نمبر 4 جوفا. نمبر 5 کرن المنازل. ابیار علی جو ہے اب اس کو ذو الحلیفہ کے نام سے مشہور زیادہ ہے. اچھا پہلے ذو الحلیفہ تھا, اب ابیار علی یہ تھی, بدل گیا ہے تو پرانا نام ابیار علی بھی. حدیث میں ذو الحلیفہ کے الفاظ. جی جی ابیار علی بھی پرانا نام ہوا, کنویں تھے نا حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے شاید. تو علی سے مراد کون سے علی؟ بڑا مشکل کشا. تو یہ مدینہ شریف سے جو آتے ہیں نا تو ان کی یہ میقات ہے ابیار علی. اچھا حج کی قسمیں بتائیں گے آپ؟ حج قران, حج تمتو, حج افراد. نمبر 2 ہے حج تمتو, را نہیں آخر میں, حج تمتو. تو پھر سے کریں حج قران. حج قران, حج تمتو, حج افراد. غلط فیڈ ہو گیا. آپ نے کہا تھا نا میری غلطی بتائیں, میں آئیں بادشاہیں اور یہ سب. حج قران, حج تمتو, آخر میں عین ہے, را نہیں ہے. پھر کہیے حج تمتو. اس کا وہ اصل نا کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا بٹن کی کمانڈ جس کے ہاتھ میں ہوگی نا, عین ایسے ہی آ رہا ہے. اچھا چلو بھائی مدنی منی سے ادائیگی میں تھوڑا ایسے ہی دوبارہ پڑھا دیں. حج قران, حج تمتو, حج افراد. حج کمپیوٹر یہ بتائیں گی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک. جو حج پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا وہ کون سا حج تھا؟ حج قران. ماشاء اللہ. ہر سال حج میں دو نبی علیہ السلام شریک ہوتے ہیں, نام بتا دیجئے. دو. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام. یہ بھی بتا دیجئے میدان عرفات میں کس وقت سے کس وقت داخل ہونے والا حاجی بن جاتا ہے؟ نوزی حجہ کو نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر دس ذی الحجہ کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی عرفات شریف میں آ گیا وہ حاجی ہو گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا یاد کیا ہوا ہے. مدینہ مدینہ حج کمپیوٹر، اب یہ بتائیے کہ میدان عرفات میں ایک مشہور پہاڑ ہے، وہ نام اس کا بتانا ہے. جبل رحمت. ماشاء اللہ، جبل رحمت. اچھا، اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. پھر میسر ہو مجھے کا شیو کو فی عرفا. آج کمپیوٹر آیا ابا، انہیں تو آپ کی طرف سے بھی کوئی. اچھا اچھا، حابد باپو کی شہزادی ہے، ماشاء اللہ، بڑی سکین ہے، مبارک. اچھا یہ تحفہ کس کی ملک میں جائے گا؟ پہلا تو یہ، دوسرا یہ کہ باپا اتنا خوبصورت ماشاء اللہ جوابات جو ان کی طرف سے آئے، اسپیشلی یہ جو میقات کے نام، اور پھر یہ جو حج کی جو وہ جو ہے نا عرفات کے میدان میں کون کب تک حاضری دے دے وقت. یہ اگر میں صحیح بولتا ہوں کہ ہم اگر یہ حاضرین کو پوچھے نا کہ سارے سوالات کا جو پرفیکٹ جواب دے گا اس کو حج پر بھیج دیں گے آئندہ سال، تب بھی شاید ہی کوئی دے سکے ان سارے سوالات کے جواب. جی باپ، ممکن نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مشکل ہے، ان کو کچھ خاص تحفہ مزید ملنا چاہیے. باپ بیٹی کو حج پہ بھیج دینا چاہیے، مگر پھر بیٹی بولے گی میں تو امی کے ساتھ جاؤں گی، امی بولے گی کہ تمہارے ابو نہیں ہوں گے تو میں اکیلی کیسے جاؤں گی، یہ سب مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اسباب کر دے گا ماشاء اللہ. بے شک بے شک، وہ آئندہ باپو بھی حج پہ ہوں گے تو یہاں کون سنبھالے گا کمپیوٹروں کو؟ چلو کوئی سنبھالنے والا ڈھونڈ لیں گے ان شاء اللہ، خود ہی ٹرینڈ کر کے الٹرنیٹ دے دیں گے اپنے کو. یہ مسئلہ تو ابھی باقی رہا کہ یہ تحفہ باپو نے دینا ہے تو یہ دیں گے کس کو اور کس کے لیے دیں گے، کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے باپو بولے میں ان کی امی کو دیتا ہوں، ملک کرتا ہوں، اس میں شرم تو حرج نہیں ہے، تو رہے گا تو انہیں کے گھر میں. دادی کی مل یوں ہے آپ کی دادی کے لیے، ٹھیک ہے بھائی علیما؟ اچھا چلو، یہاں رکھا. ماشاء اللہ، مبارک ہو، چلو دادی جان کا کام ہو گیا. سوال بابا، بہت سارے سوالات جمع ہیں، سن لو، باریک باریک حاجت. شبیر صاحب ہیں، کیا شوہر پر بیوی کے نام پر قربانی کرنا بھی لازم ہے؟ لا، پیسہ نکالے تو نو، پیسہ نہ نکالے گیا مطلب؟ ارے قربانی ہے نا، بولے نہیں دیتی ہوں، آپ کر لو میری طرف سے، مجھے سونا بیچنا پڑے گا، مجھے میں تھوڑی کماتی ہوں. نہیں تو شوہر پر واجب نہیں، اگر کر دے گا تو احسان ہے اس کا. اچھا، قربانی ہو جائے گی اگر اس کی اجازت سے کر دے گا تو، یا انڈرسٹوڈ ہو تو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے ہاتھ پر اس میں جلالت اللہ لکھا ہو تو کیا حکم ہے؟ قدرتی طور پر یہ نہیں لکھا، ویسے ہاتھ پر لکھنا تو عام طور پر کوئی لکھا دیکھا نہیں کسی کا قلم سے لکھا، قدرتی طور پر یہ رگوں میں بعض اوقات کچھ لکھا ہوا ظاہر ہوتا ہے، شاید یہی مراد ہو. ایک تو ظاہر ہونا ہے, ایک زبردستی بنانا ہے کہ دیکھو یہ جو نا یہ والی لائن یوں جا رہی ہے, یہ والی لائن یوں جا رہی ہے, یہ آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ اللہ کا نام بنا ہوا ہے. اس طرح جو ہے نا یہ زبردستی نکالنا کیسا ہے؟ یہ پہلے جب اس کا سیزن آیا تھا ایک دور میں, بہت سال پہلے, کہ نام محمد کے فضائل بیان ہوئے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس میں وہ جیسے بھی باتیں آئیں تھی سامنے کہ ماربل پہ نکلا ہے تو پرندے پہ لکھا ہوا, تو مچھلی پہ لکھا ہوا, اس طرح کے کچھ ہوئے ہوں گے بیان. تو یہ قوم نے یہاں ڈھونڈ نکالا تھا. اب کوئی زیارت نہیں کرتا اس کی, میں نے تو دیکھا نہیں ہے ان دنوں, شاید ہمارے یہاں پیرا ہی چل رہا تھا. تو یہاں کہیں ہے جو انہوں نے ڈھونڈ نکالا تھا نام محمد. وہ خوب اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, رمضان مبارک کا مہینہ تھا, تھا ایمان افروز منظر بہت اچھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہر جگہ ان کو نام محمد کے جلوے نظر آنے لگے تھے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, پھر وہی کھینچ تان کے, اب کوئی روٹیاں لا رہا ہے, کوئی بوٹیاں لا رہا ہے, کوئی پھل لا رہا ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ میرے پاس بھی بھیجتے تھے تصدیق کے لیے, میں دیکھتا تھا, میں نے جب تصدیق کی نا تو پھر گئے کام سے, پھر یہ وہ آستانہ کہیں نہ کھل جائے, سمجھے, وہ زیارت گاہ نہ بن جائے, اور پورا مکمل ہوتا نہیں تھا. بستر تو یہ تھوڑا حصہ چھپا دیں, وہ تھوڑا لمبا کر دیں, حصہ تو اس میں پاک تو بن جائے گا, لیکن یوں بننا کیسا؟ ایسا تو ہو کہ آدمی دیکھے تو نظر آئے کہ واقعی لکھا ہوا ہے, تو یوں مطلب کھینچ کھانچ کے اب بھی چل رہے ہیں. یہ سارے تھوڑی ہمارے بیانات سنتے ہیں, روٹی کبھی کوئی بھیج دیتا ہے, کبھی کچھ کے دیکھو تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے, روٹی واپس بھی دینی ہوتی ہے نا, پھر آستانہ کھلے نا صحیح گا, بھائی الیاس نے تصدیق کر دی ہے, یہ یوں لکھا ہو, کوئی سمجھدار آدمی اور وہ غور کرے تو لکھا ہوا تو نہیں ہے. تو میں بھی پھر مجبوراً بول دیتا ہوں کہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا لکھا ہوا. ہاں کہیں ہوتا ہے تو پھر تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ واقعی لکھا ہوا ہو. تو دیکھو انگوٹھے میں کچھ چھپا کر یہ محمد دکھا رہے, مگر وہ انگوٹھا لگا ہوا ہے, انگوٹھے کی جگہ ہی نہیں شاید وہ زبردستی دال بنا رہی ہے. محمد لفظ بھی واضح نہیں ہے, یعنی کوئی ایسا خط تو ہو دنیا میں لکھنے کے مختلف خط ہوتے ہیں, جیسے اردو میں نستعلیق خط مشہور ہے اور عمدہ خط ہے, اس کو شاہی خط بھی شاید کہتے ہیں یا سلطان خط, ایسا بھی کچھ اس کا ہے نام شاید. اردو میں سب سے بہترین خط, یعنی کہ رسم الخط ملنگ, انگلش میں کیا بولتے اس کا مشہور نام ہے اس کا, فونٹ. تو یہ فیمس فونٹ ہے نستعلیق اردو کا, تو کسی فونٹ میں لکھا ہو, اگر سارے فونٹ تو اپنے کو بھی نہیں آتے, لیکن یہ بھی لفظ محمد واضح نہیں تھا جو روٹی دکھائی گئی, اللہ بہتر جانے. ایک بعض کو نفسیات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں, نہیں وہ جیسے مسلح بھی ہے نا, تو اس میں وہ کبھی چیل نکال لیں گے, کبھی ہاتھی بنا ہوا نکال لیں گے, کبھی کچھ نکال لیں گے کہ یہ اس میں اس طرح کا بنا ہوا ہے, اس پہ اب اس کو نماز مسجد میں کیسے بچھائیں گے, مسجد میں بچھے ہوئے ہیں تو اس میں سے نکال کے دکھا دیں گے, دیکھیں یہاں پہ اس طرح ہو رہا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے آتے ہیں. دارالفتہ میں میرے پاس آ گئے تھے بےچارے کلین شیو تھے, عجیب کیفیت تھی ان کی, اب وہ یہی کر کے مجھے بار بار یوں ہاتھ کریں اور یوں جھٹکا دے کے دکھائیں دے کوئی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اب اس میں کچھ بھی نہیں. تو اس طرح ان کو میں نے کافی سمجھا, لیکن وہی وہ کہنے لگے میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے. تو اب اس طرح کے بعض جو نا ان کی کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے, تو اس کو نظر آتا ہوگا مرحبا اللہ مبارک فی, لیکن حکم تو نہیں بنے گا نا اسے, کسی کو نظر آتا ہے تو حکم تو شریعت تو ظاہر پر ہے نا. سوالات کیے جائیں. لبیک. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سال اپنے لیے قربانی کروں اگلے سال اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کروں؟ اگر دونوں پر واجب ہے تو دونوں اپنی اپنی اس سال کریں گے, آئندہ سال کس نے دیکھا ہے, اور کنفرم بھی ہو جائے گا آئندہ سال دونوں جیئیں گے تب بھی اسی سال کرنی ہوگی. بارہویں کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے چھری پھرنی لازم. بارہویں کا سورج غروب ہو گیا, اب چھری نہیں پھیر سکتے, اب زندہ جانور صدقہ کرنا پڑے گا کسی ایسے فقیر ایسے غریب مسکین کو جس کو شریعت نے فقیر تسلیم کیا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ جی فرمائیے. ایک یہ ہے, اس طرح اگر کچھ واضح سا صورتحال نظر آ رہی ہو, اس میں بھی دال غیر واضح ہے. صحیح. اب قدرے واضح ہو گیا. محمد اور ریڈیوس کریں گے تو اور شاید اصل روٹی تو پھر اس سے تو بڑی ہوگی. اب یعنی کہ پھر بھی پرفیکٹ نہیں لکھا, ایک یعنی ایکوریٹ نہیں لکھا ہوا, تھوڑا یہ دال اوپر کی طرف جا رہا ہے. لیکن یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے لفظ محمد. ماشاءاللہ صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. قربانی کا جذبہ ہر مسلمان کے پاس ہوتا ہے اور اس کے لیے حمل و نقل کی ضرورت تو پیش آتی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ شخص سائیکل چلاتے ہوئے دو شیفز کو کس طرح اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے جا رہا ہے, اور اس بکرے کا جسم کار کے اندر ہے اور سر سوراخ سے باہر نکالا ہوا ہے, اور اس جانور کو کس طرح الٹا لٹا کر اور باندھ کر لے جایا جا رہا ہے, اور ان جانوروں کو کار کے اندر کس انداز سے لے جایا جا رہا ہے, اور اس اونٹ کو رکشے میں بٹھا رکھا ہے, جانور کو گاڑی میں چڑھانے کے بعد گاڑی کو لاک لگا رہے ہیں مگر اچانک جانور ٹانگ مار دیتا ہے. تو پیارے بابا جان, کیا حمل و نقل کے یہ انداز درست ہیں, اور کیا اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے, اور کیا جانور اس صورت میں نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے, اور حمل و نقل کی احتیاطیں بھی ارشاد فرما دیں. لوڈنگ ان لوڈنگ اب یہ کہ اس میں بعض صورتیں تو واقعی تکلیف دیتی, اب وہ جو ایک بکری منہ نکالے ہوئے پیچھے سے وہ تو نارمل تھی, ورنہ وہ چیخ رہی ہوتی. اب خدا جانے چیخ رہی ہو تو یہ آواز تو مسجد میں نہیں سناتے, لیکن بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ پرسکون تھی. اسی طرح دو گائیں کسی کار میں منہ نکالے ہوئے تھی یا اونٹ تھا, دو کے سر باہر تھے. اب خدا جانے یہ تکلیف میں تھی یا کیا تھا, کیونکہ یہ بظاہر ان کے بھی سر پرسکون لگ رہے تھے. البتہ سب سے جو زیادہ دردناک منظر یہ اسکوٹر پر جس بے دردی سے گائے کو باندھا ہوا تھا نا, جس بے دردی سے, اس بے دردی سے تو یہ گوشت فروش بھی نہیں باندھتے جس طرح یہ باندھا ہوا ہے. اور اس کو بالکل اس کا سر منہ بھی یوں باندھ دیا ہے کہ یہ بیچاری بالکل مصیبت میں اس وقت پھنسی ہوئی ہے. اور یہ اگر اس طرح اسکوٹر چلاتے ہیں تو اس میں اگر یہ اسکوٹر گرتی ہے تو جو اس جانور کو بیچاری کو چوٹیں آئیں گی یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اسی فوٹوز کو یہ فنی فوٹوز میں شمار کرتے ہیں. اچھا جی, یہ فنی تھا, یہ اس طرح فنی باتوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اس نے کارنامہ انجام دیا ہے اور فن اس کا اور فنی کام کیا ہے کہ اس نے یہ مزے کی بنائی ہے اس طریقے سے جانور کو چھوٹی سی موٹر سائیکل پہ اس نے باندھ دیا ہے. اچھا, حقیقت میں گائے ہی نہیں ہے, یہ گائے ہے یہ. ہاں, لیکن یہ اس کا کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ یہ موٹر سائیکل پر اس طریقے سے گائے کو لے کر آ رہا ہے. مطلب باندھا ہے یہ جی. یہ تو صحیح ہے نا کہ اس نے باندھا ہے, تو یہی بات تھی کہ یہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بلا وجہ کی ایک تکلیف ہے, شو بازی جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں ہے. باندھ کے دکھائے ہوئے اس طرح مطلب اس نے کیا ہوگا. تو یہ تو بظاہر تو ظلم لگ رہا ہے کہ اپنا شو پورا کرنے کے لیے یا شو کے لیے لوگوں میں واہ واہ ہونے کے لیے یہ کیا ہے. تو یہ اتنے مناظر میں مین مطلب یہ منظر جو ہے یہ دردناک ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا پر یہ جو بھیڑ جو لٹکائی ہوئی تھی نا وہ اتنا دردناک منظر نہیں تھا, وہ نارمل لگ رہا تھا. ان کا پرسکون رہنا, گائے سکون سے بیٹھی ہوئی تھی یا بکری, اس طرح تو یہ جانور عام طور پہ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا یہ اس بات پر ہم دلیل حاصل کریں گے کہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھایا تھا تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس کے پاؤں موڑ کے کسی طریقے سے بٹھا تو دیا, تو یہ تکلیف برداشت کر کے اگر سکون سے بیٹھ گیا تو اس طرح بٹھا سکیں گے ہم؟ اصل یہ شائقین ہوتے ہیں, یہ اونٹ نہیں ہوگا, آلے اونٹ کا کوئی فرد ہوگا, ابن اونٹ ہوگا, بنتے اونٹ نہیں ہوگی. یا تو منا منا تو لگ رہا ہے یہ خالی خالی بٹھا گئے تفریح کرتے ہوں گے. تو اب اگر یہ پرسکون بیٹھا ہوا ہے, لیکن قانون تو یہ سارے قانون توڑ رہے تھے, وہ دو دمبے بھی اٹھا کر جو جا رہا تھا. اگر قانون پر عمل ہو تو یہ اس کو پکڑ لیا جائے گا. یہ غیر قانونی کام تھا کہ یہ اس لیے ممانعتیں ہوتی ہیں اس طرح کی حرکتوں سے کہ اس سے ایکسیڈنٹ کا شدید خطرہ رہتا ہے, کہ یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں اس نے ڈالا اور دوسرے کو بھی لے ڈوبے گا اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو. جانوروں کو الگ بیچاروں کو پچھاڑنے لگیں گی. تو ایسی حرکتیں کرنی نہیں چاہیے, اور جو جو اس میں اضافی تکلیفوں سے اگر یہ سوار ہوتے ہوں, اب ظاہر پریکٹس تو اپنی نہیں ہے, ہم تو ایک اصول بیان کر سکتے ہیں, نہ بلا ضرورت ویسے اپنی ضرورت ہو تو ضرر حاجت کے لیے ضرورت کے لیے اپنی کوئی نفع ہو, نفع حاصل کرنے کے لیے اگر جانور کو ضرر دینا ضروری ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے, اور یا خود کو نقصان سے یا کسی کو نقصان سے, دفع ضرر نقصان دور کرنے کے لیے اگر جانور کو تکلیف دی جاتی ہے تو بھی جائز ہے. صرف مطلب اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یا تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے جو کرتے ہیں, جیسے گوشت فروش وہ بڑے جانور کو ذبح کرتے ہیں, تو جیتا جانور جو ہوتا ہے اس کے گردن کی کھال چیر کر اس کے دل میں وہ دل کی طرف چھری ڈال کر وہ رگیں کاٹتے ہیں دل کی, اور ان کا تصور ہے کہ اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ بلا وجہ ظلم ہے. تو اسی طرح اگر یہ جتنی سواریاں دکھائی گئی یہ بھی اگر جہاں جہاں اس میں ظلم, یہ جو اسکوٹر والی گائے تو مظلومہ بیچاری, ٹھیک ہے اس میں تو اس کو بے بسی تھی, اس کو اس طرح کس کے باندھا ہوا تھا, یہ تو ظلم نظر آ رہا تھا. تو جو جو ظلم کرے وہ مطلب ظاہر ہے کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے, اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول پھر میں سنا دوں آپ کو, کہ برے خاتمے کے اسباب یعنی ریزنز برے خاتمے کے, ان میں سب سے بڑا ریزن, سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یعنی سب برے خاتمے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ظلم ہے. تو جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے, مسلمانوں پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے, غیر مسلموں پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے, ظلم سے بچنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں سید اجلال حسین ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میں رہنمائی چاہ رہا تھا کہ ہمارے ادھر دیہات کے اندر عید کے روز کچھ کافی رش ہوتا ہے عید کی نماز میں, تو اس کے اندر کچھ لوگ جو آتے ہیں ان کو قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل بتائے جائیں نماز عید میں, تو آیا یہ ہم نماز عید پڑھنے سے پہلے انہیں بتا دیں یا پڑھنے کے بعد بتائیں, اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں, کسی کتاب کا نام بتا دیجئے جس سے ہم وہ مسائل دوسروں کو قربانی کے حوالے سے بتا سکیں. دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں ساری بول رہا ہوں گالسنڈی سے. میرے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے, تو میں نے ان کا عقیقہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں پوچھنا یہ ہے کہ جو جانور میں خریدوں گا تو اس میں میری اس بچی کا عقیقہ ہوگا یا صدقہ ہوگا, اور اگر ساتھ سے پورے ہوتے ہیں تو مجھے اپنے لیے الگ سے قربانی کا اہتمام کرنا پڑے گا یا اسی میں چونکہ میں گھر کا سربراہ ہوں؟ فوت شدہ بچی کا یا بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا, عقیقہ جیتے جی ہوتا. ہاں اس کے حصہ لے ثواب کے لیے آپ قربانی کا حصہ ڈالیں تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پوچھتے تھے کہ سات حصے اگر ویسے مکمل ہو جاتے ہیں تو مجھے الگ سے قربانی کرنا پڑے گی. ہاں وہ تو ظاہر ہے سات ہی حصے ہوتے ہیں, سات سے زیادہ حصے نہیں ہیں, تو الگ سے ہی کرنی ہوگی. پھر آٹھواں بھی کرنا ہوگا, کوئی بکرا وغیرہ یا کسی اور سات جانور والوں میں کوئی حصہ ڈال دے تو بھی ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاک سیاسی عرض کر رہا ہوں امیر, میں مدینہ پاک سیاسی عرض کر رہا ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہم بھائیوں نے مل کر گائے لی ہے قربانی کے لیے, تو اس میں کوئی شرعی معاملہ تو ایسا نہیں کہ اگر کوئی طے کرنا ہو تو اس کے متعلق شرعی رہنمائی عطا فرما دیجئے, اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے. ساتوں مطلب بہتر یہی ہوتا ہے کہ خریدنے سے پہلے ہے نا, خریدنے سے پہلے نیت ہو جائے بہتر. اگر تو یہ غنی ہے کوئی ایک خرید لیتا ہے اور اس کی پہلے سے نیت نہیں ہے دوسروں کو شامل کرنے کی, یعنی پیسے لینے کی ان سے, تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ دوسروں سے پیسے لیں, اور اگر پہلے سے نیت تھی کہ میں دوسروں کو اس میں شامل کروں گا تو وہ کر سکتا ہے, لیکن اگر ویسے ہی کوئی کسی کو شامل کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ پیسے نہ لیں, اپنی لیتے وقت یہ نیت نہ ہو کہ میں شریک کروں گا, پھر یوں ذہن بن جا کے یار چلو تھوڑے پیسے حاصل کر لوں, تو پھر یہ مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سگے عطار ثاقب عطاری کشمیر ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو قربانی کے خالوں کے لیے مدنی مرکز پر ایک دن کے لیے آ جاتے ہیں, دو دن کے لیے آ جاتے ہیں, تین دن کے لیے آ جاتے ہیں اور مدنی مرکز کی اطاعت میں رہ کر قربانی کی خالے جمع کرتے ہیں, آپ کو ان کے تعلق سے کیا جذبات ہے؟ براہ کرم دعا سے بھی نواز دیجیے کہ جو اسلامی بھائی اپنا ایک دن دو دن تین دن دیں گے ان کے لیے دعا بھی فرمائے. تین دن بھی دیں اور اس سے پہلے بھی کوششیں جاری رکھیں, اور اس کے بعد بھی ضرورت پڑتی ہے بعض مقامات پر, ہر جگہ نہیں, تو پورا حصہ لیں اگر قربانی کے کھانوں کے تعلق سے تو یہ تو واقعی بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے. اب اس کے علاوہ تھوڑا حصہ بھی لے تو کھال دے کھال دلائے, تو جو جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوگا, جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا اتنا اس کو ثواب زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے, اور جو قربانی کھالوں میں کسی طرح کا بھی تعاون کرے اللہ تعالیٰ سب کا ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور یہ دعائیں مجھ گناہگار کے حق میں بھی قبول ہوں. ذرا ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں بھی قربانی خانوں میں حصہ تو لے ہی لیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں نا محمد میں گلبرگ بارہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے چار سنگ ہوں کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. چار سینگ ہونا عیب نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی, بلکہ اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں چار سینگ. میرا نام محمد عرفان ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں. باپا جان کی خدمت میں سوال ہے, ایک اسلامی بھائی آج اپنے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے, آیا اس کو دو جانور کی قربانی کرنا ہوگی یا ایک کی؟ نیز کر سکتا ہے برائے مہربانی جو آپ عنایت فرما دے. جزاک اللہ خیر. ایک تو صورت ہے کہ قربانی کرنا چاہتا ہے, تب تو ایک بکرا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دے, ایک اپنے لیے کر لے تو اپنا واجب بھی ادا ہو. دوسری صورت یہ کہ اپنا بکرا ذبح کر دیا قربانی کی, بھلے واجب ادا کیا. اب اس کا ایصال ثواب سرکار کی بارگاہ میں بھی نظر کر سکتے ہیں, تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے, فرض واجب سنت ہر عمل کا. تو ان مانو کر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قربانی سرکار کی طرف سے بھی ہے میری طرف سے بھی ہے, یہ نہیں کہیں گے, اپنی طرف سے قربانی ہوگی. ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میں ہند کے شہر بنارس سے جاوید اتاری بول رہا ہوں. باپا آپ سے عرض ہے کہ جب بقرعید کے موقع پر بکرے لاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بکرا بہت بیمار ہو جاتا ہے, یہاں تک ایسا بیمار ہوتا ہے کہ بچنے کی امید کم رہتی ہے تو ذبح کر دیا جاتا ہے, اور ویسے بھی پالنے کے لیے گھر میں پالتے تو بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بکرا بہت بیمار ہو جاتا ہے بکرا یا بکری, تو جب ایک دم موت کے قریب ایسا لگتا ہے کہ اب مر جائے گا تو ایسے میں جل چھری پھیر دیا جاتا ہے اس پر, تو ایسا کرنا کیسا کہ ایک دم اس کا موت کا قریب ایسے میں چھری چلانا؟ چھری چلانا تو جائز ہے جبکہ اس میں زندگی کے آثار ہوں. تو اس کی کچھ علامتیں بہار شریف میں لکھی ہیں کہ مثلا بکری کو ایسی کنڈیشن میں ذبح کر دیا تو اگر اس نے دانت پیس لیے تو حلال, اور منہ کھول دیا تو حرام, پاؤں سکیڑ لیے تو حلال, پاؤں پھیلا دیے تو حرام, اور اگر کسی اور سبب سے ذریعے سے یہ پتا چل جائے کہ یہ زندہ تھی اور چوری پھیری ہے تو تم تو حلال ہو جائیے, لیکن یہ علامتیں بتائیے کہ یہ مر گئی مطلب پاؤں پھیلا دی اس نے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ہاں چوری پھیرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ذبح کرنے میں گوشت اس کا جبکہ حلال ہو گیا. ہاں منہ کھول دیا بکری نے چوری پھیرتے ہی تو حرام ہو گیا گوشت جبکہ اس کا زندہ ہونا مارا. اور کوئی وجہ اور کوئی ذریعے سے اس کی زندگی کا پتہ نہ ہو تو منہ کھول دیا اس نے تو یہ مردار مانی جائے گی, اور اسی طرح ٹانگیں اس نے ایک دم پھیلا دی اور زندگی کے کوئی آثار اس میں نظر نہیں آ رہے تھے, وہ چھری پھیرا دی ٹانگے پھیلا دی اس نے تو یہ حرام ہو گئی, اور ٹانگے سکڑ لی تو حلال ہو گئی, گوشت کھا سکتے. یعنی میرا سونا سر سے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جانور کھڑا ہوا ہے بالکل سس پڑا ہوا ہے, کھڑا ہوا کا مطلب زندگی ہے, اب ہم نے ذبح کر دیا تو یہ تو حلال ہوگی, اور اگر ایسی صورت حال ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے اس نے چھری پھیری ہے, تو جو علامت آپ نے منہ کھولنے کی ٹانگ پھیلانے کی بیان کی ہے وہ اس صورت میں دیکھی جائے گی؟ جی جی, جبکہ پتہ نہیں چلتا کہ زندہ ہے مردہ ہے کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مگر ایسی صورت میں قربانی نہیں ہو گیا, گوشت حلال ہوگا کیونکہ اس کی بیماری ظاہر ہے. بیماری ظاہر ہونے کا تو یہ ہے مطلب کہ ایسا مریض قربانی کا جانور ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو, یعنی وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو, چارہ نہ کھاتا ہو, یہ اس کی ایک علامت ہے, جبکہ بیماری کی وجہ سے نہ کھاتا ہو. بعض جانور اڑی کی وجہ سے بھی نہیں کھاتا, اب اس کو عادت ہے چنے کی دال کھانا, آپ اس کو دیے جا رہے ہیں, گھاس نہیں کھاتا, اڑی پر ہے, تو اس کو بیماری نہیں کہیں گے, یہ اس کی قربانی ہو سکے گی, جبکہ یہ پتہ ہے کہ یہ اڑی کر رہا ہے, بیمار نہیں ہے. بیمار کا پتہ ہو کہ بیمار ہے اس وجہ سے نہیں کھا رہا, تو چاہے دال نہیں کھا رہا چاہے گھاس نہیں کھا رہا, اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی. اسی طرح پاگل ہے جانور, تو اس کی بھی ایک اتنا پاگل ہے کہ چرتا نہیں ہے, گھاس دانا کچھ نہیں کھاتا, تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد جعفر اتاری سعید آباد بلدیا ٹاؤن باب المدینہ کراچی سے. پاپا سے میرا یہ سوال ہے کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ جن کے سر کے بال جو ہوری وہ میمی زبان میں ہوری بولتے ہیں, اگر ان کے بال نہ کٹے ہوئے ہوں تو سنا ہے کہ آسمانی بجلی ان کے اوپر گرتی ہے, کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ نے سنا ہے نا, اور میں نے بھی آپ سے ابھی سنا, اللہ بہتر جانتا ہے. لا ادری واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب گھر کی چار دیواری میں تو بجلی آ کر گرے گی نہیں نا, جو باہر ہوگا, یا بعض اوقات بجلی کے الیکٹرانکس چیزوں سے بھی بجلی آتی ہے. ایک بہت پہلے اخبار میں خبر آئی تھی کہ کوئی ٹی وی پر دیکھ رہے تھے کوئی پروگرام, تو وہ اوپر ایریل لگا ہوگا, بجلی ایریل پر گری, ایریل کے ذریعے وہ اسکرین میں آئی, اسکرین پھٹی اور جو دیکھ رہے تھے ان میں کچھ زخمی ہوئے یا کوئی ایک آدھ فوت ہو گیا. یہ کئی سال پرانا ایک قصہ آپ پڑھا تھا. یوں بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بجلی الیکٹرانکس آلات کے ذریعے گھر میں داخل ہو جائے. آسمانی بجلی ہوتی بہت خطرناک ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو گرتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ سوشل میڈیا کا ایک سوال, مہنگائی کی وجہ سے قربانی کا جانور نہ خریدیں, اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال دیں, ایسا کرنا کیسا؟ ندیم احمد ہیں شاید. ہے تو جائز, اور جتنا خوش دلی سے قربانی کریں گے ثواب زیادہ ملے گا, عمدہ ہوگا, قیمتی ہوگا, ثواب زیادہ ملے گا. قربانی کا جانور قسطوں پر لینا کیسا؟ عبد الرزاق بھائی نے سوال کیا. اس میں بھی کوئی گیم تو نہیں قسطوں میں؟ اگر کوئی گیم نہ ہو اس میں تو ادھار بھی لے سکتا ہے, تو قسطوں میں کیا حرج ہے؟ مگر وہ کہ یہ نہ ہو کہ اتنی مدت تک پیسے دینے ہوں گے ورنہ اتنے زیادہ لوں گا, تو یہ پھر سود کی اور صورتیں ہوتی ہیں, مالی تاوان ہوتا ہے. اس سود نہیں تاوان ہے. اچھا, یہ مالی جرمانہ کہ اتنی دیر میں دیا تو ٹھیک ہے ورنہ زیادہ پیسے لوں گا, تو یہ طریقہ ناجائز ہے لینے کا. قربانی تو پھر بھی ہو جائے گی کیونکہ ملک پر تو آ گیا اس کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منور رضا ہے, بعض مرتبہ جانور کے ذبح ہونے کے بعد گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی کوئی ٹکڑا حرکت کر رہا ہوتا ہے, گوشت پھڑک رہا ہوتا ہے. پھڑک ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ زندہ ہے, کوئی اس کی پہلے بھی کوئی کسی ڈاکٹر نے شاید تشریح اچھی کی تھی شاید یہی کہ گوشت کیوں پھڑکتا ہے, تازہ گوشت پھڑکتا ہے بعض اوقات کسی کسی جگہ سے, مجھے میں بھول گیا ہوں اس کی وجہ, لیکن یہ علامت نہیں کہ اس کے اندر کوئی جان ہے. ٹکڑے ہو چکے, اب جان تو تھی لیکن نکل چکی ہے. کوئی اسلام آباد ہے یا چلا گیا؟ اسکرین پر نظر نہیں آتا بہت دیر سے. ماشاءاللہ, مرحبا. بیٹھے رہنا آپ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم آپ کو فارغ کر دیں گے. خوب قربانی کھا لیں, اکٹھی کرنی ہے, اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا ہے اور نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے. مشتاق صاحب ہیں, جنگلی جانور کی قربانی کرنا کیسا؟ جنگلی جانور, ہاں اس کی قربانی نہیں ہوگی, جیسے ہرن ہے یا جنگلی بکرا ہے, وحشی بکرا جس کو کہتے ہیں, وحشی جنگلی, تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو بھی مدنی ماحول میں لانا چاہتی ہوں مگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے, میں کیا کروں؟ اللہ کرے کہ وہ نمازی بن جائے, آپ کے فرما بردار بن جائے. اب آپ نے جس طرح بھی ان کو سمجھایا ہو اپنے اس کی گہرائی بھی نہیں جاتے, اب اس کو شفقت ان کو دینا شروع کر دیں, پیار دینا شروع کر دیں. تو پیار سے, شفقت سے, نرمی سے سمجھائیں گے نا, انشاءاللہ یہ نمازی بنیں گے, مدنی ماحول میں آئیں گے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, قرآن کریم میں اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں, سوالات آتے ہیں. شوہر کی غیر ذمہ داری, لاپرواہی, بیوی بچوں میں دلچسپی کا نہ ہونا بہت حال برا ہے, برائے کرم کوئی مشورہ ارشاد فرمائیں اور کوئی روحانی علاج بھی عطا فرمائیں. اس کے اسباب پر غور کریں, بعض اوقات اس کو گھر میں رسپانس کم ملتا ہے, بعض اوقات اس کے سامنے زبان کیچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ تھکا ہارا آتا ہے تو شکایت کی لسٹ تیار ہوتی ہے, آج تمہارے بیٹے نے یوں کیا, آج تمہارے بیٹے نے کولر کلٹی کر دیا. اب اس کو غریب کو آنے دیا جائے, بیٹھنے دیا جائے, کوئی سکون کا سانس لے, تو موڈ دیکھ کر بات کی جائے. یعنی اس طرح کے بھی اسباب ہوتے ہیں آپس میں ناچاکیوں کے, یا بات بات پہ ٹوکنا, یہ دیکھو یہ تم نے صفائی کی, یہ ادھر مٹی پڑی ہے, اور کچن میں جا دھمکنا, یہ کون سی ڈش بن رہی ہے, ارے ارے ارے جل جائے گا, نمک ڈالا کہ نہیں ڈالا, مرچوں کی بو آ رہی ہے, لگتا ہے زیادہ ڈال دی ہے. صبح سے مسائل نہیں, مطلب اگر اس طرح کوئی کرے جو بےچارہ, مطلب بےچارہ ہی کہہ دیں گے, ایسا ہوتا ہے, ہوتے ہیں ایسے, پتا ہے مجھے ایسے ہوتے ہیں جو بات بات میں ٹک ٹک جس کو اپنا بولتا, تو وہ بیوی اور میاں کی پھر کہاں بنے گی, لڑائی جھگڑے نفرت, مطلب چھٹی کا دن ہونا تو وہ بیچاری کی شامت آ گئی, وہ چاہے گی یار 14 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہو, اوور ٹائم بھی کرے, اور آئے تو مطلب یہ تھکا ہارا بستر میں آ پڑے, اس کو میرا وہ میری صفائی کی کمزوری اور میرے کچن کی کمزوری, اس کو کچھ سوجھے ہی نہیں, میں چھٹی کا دن جب آئے گا نا تب ہی آئے گا, اب آیا میں پورے ہفتے کی کسر نکالے گا, اور یہ ٹوک یہ ٹاک یہ ٹوک, اور پھر یہ جھگڑا. تو اس لیے حکمت عمل یہ ہے کہ اگر وہ کچھ چھوٹی موٹی غلطی کر بھی رہی ہے نا اور چل جاتا ہے نا تو چلا لینا چاہیے, کہ بار بار بولیں گے نا پھر بڑی غلطی ہوگی نا تب بھی اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں, تو اس کی نفسیات کے مطابق کلام کیا جائے, تو انشاءاللہ وہ شوہر کی جو بے پرواہی, بال بچوں میں دلچسپی کی کمی, یہ دور ہو سکتی ہے. اچھا, ایسی طبیعتوں کو درست کرنے کے لیے عورت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ لڑائی جھگڑا, شکوا شکایت, یا دعا اور نیکی کی دعوت, شفقت و محبت, کیا آخری لفظ ہے نا وہ؟ صرف بیوی اگر شوہر کو محبت دے, یہ آئے تو آتے ہی اس کو پانی پیش کرے, کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے, آج تو وہ تھک گیا, بیٹھو بیٹھو میں وہ پانی میں لیمو ڈال کر چینی ابھی لائی میں, انشاءاللہ آپ کی تھکن دور ہو جائے گی, گھبرائے نہیں. اور ایسا کریں کہ وہ تھکن اگر زیادہ ہے نا تو آپ گرم پانی سے, نیم گرم پانی سے تھوڑا نہ لے جائیں, انشاءاللہ تھکن دور ہو جائے. کیا بول رہے ہیں بابا؟ ہاں نہیں, اگر یہ ایک مت, پھر وہ جو مطلب جنگلی جانور بھی ہوگا نا وہ انسان بن جائے. مگر اسی حالت میں یہ عرض کر دوں بابا, لیمو میں قطرہ نہیں بچے گا, ایسا غصے میں نچڑے گی کہ لیمو پورا خالی کر کے دے گی. یہ غصہ آتا ہے بابا, غصہ آتا ہے. مطلب یوں, مطلب ایسے باتوں کا تو باتیں کرتے تو ہم کو, میرے کو بھی لوگ کہتے ہیں بھائی کون سی دنیا میں ہو. تو ہم نے بولے اسی دنیا میں. کہا کہاں ہوتا ہے ایسا, تو کہیں جام تو نہیں ہوتا, تو حالات ہمارے سامنے ہی ہیں. اگر ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. بس منہ پھلائے گی نا تو پھر وہ کیس خراب ہو. جب بھی آئے مسکرا کر استقبال کرے گی نا, کب تک محبت دے گی نا, تو انشاءاللہ گھر امن کا کیوارہ بن جائے گا. تو اب یہ کہ یہ بولیں گے دیکھو یہ آج ہماری باری ہے, اس کو کچھ نہیں بولتے. یہ یوں کرتا ہے نا, مار داڑ کرتا ہے نا, فلاں کرتا ہے نا. تو پوچھا اس کا طریقہ ہے کہ بال بچوں میں دلچسپی نہیں لیتے. تو یہ کہ اب ہم لوگوں کا اپنا تجربہ ہے کہ ہم اپنے مرض کی تشخیص کرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو دور کر دی جائے. نہیں ہے پھر بھی شور ایسا کرتا ہے تو لو وظیفہ. مگر اس کو یہ نہیں بولنا اب تو تجھے سدھرنا پڑے گا, میں نے وظیفہ لے لیا ہے, میں وظیفہ پڑھوں گی. یہ بولنا نہیں, چپ چاپ پڑھنا. یہ نہ دیکھے اس طرح, اس کو پتا نہ چلے. اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو تو شوہر روزانہ بعد نماز عصر باوضو منہ میں مصری کی ڈلی رکھ کر, مصری کی ڈلی یہ کیا ہوتا ہے, شکر آتا ہے, شکر کی خوبصورت ٹکڑیاں آپ تو ملتی ہیں پیکنگ میں, اور باب المدینہ میں تو الگ بھی ملتا ہوگا شکر, چینی اور چیز ہے, یہ مصری اور چیز ہے. تو مصری کی ڈلی نہ سمجھو تو لکھ لیں مصری کی ڈلی یا مصری, اس کو بولتے ہیں مصری ہے, ڈلی ہے نا چھوٹا سا ٹکڑا. شکر جو ہے نا وہ پنجاب میں جو بالخصوص ہمارا علاقہ ہے تو وہاں شکر چینی کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا. وہ مطلب ایک گڑ ہوتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے وہ پسا ہوا جو ہوتا ہے, اسے شکر استعمال کرتے ہیں. یہ میں بھی باب المدینہ وہاں کے پتا چلا تھا. یہ اچھا پسے ہوئے گڑ کو شکر کہتے ہیں, وہ ایک الگ ہی چیز ہوتا ہے, وہ پسا ہوا ٹائپ ہوتا ہے, وہ گڑ نہیں ہوتا لیکن وہ گڑ ٹائپ ہی ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے اسے شکر بولتے ہیں. اور گڑ اور اسے جو وائٹ ہے اس کو چینی, اور وہ مصری الگ چیز. شکر, گڑ, چینی, مصری, یہ کیا چیز ہے جو اسکرین پر, یہ ہے مصری, سواد سے مصری, مصر, وہ مصر ملک کا نام ہے, میں اس کو مصری بولتے ہیں. اب اس کی تاریخ کیا مجھے نہیں پتا کیوں مصری بولتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو تو شوہر روزانہ بعد نماز عصر باوضو منہ میں مصری کی ڈلی رکھ کر یا ودو دو 101 بار, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنی بیوی کا تصور باندھ کر اس کے سینے پر دم کر دے. اگر شوہر محبت کم کرتا ہو تو بیوی اسی طرح عمل کرے, انشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے. یہ عمل صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے اور چپکے سے کرنا ہے, نہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بتائیں نہ کسی اور کو پتا چلے کہ غلط فہمی کے سبب نقصان ہو سکتا ہے. اب وہ سینے پہ دم کرے تو تصور باندھ کر ہی کرنا ہے, اس کی موجودگی میں تو کرنا نہیں ہے. تو یوں مطلب انشاءاللہ محبت بڑھے گی. یا ودودو 101 بار, اول آخر 3 بار درشی, اور عصر کے بعد با وضو مصری کی ڈلی منہ میں رکھنی ہے, میٹھی میٹھی مٹھاس پیدا ہو. اور روزے میں مصری کی ڈلی نہیں رکھنی عصر کے بعد. یہ سوشل میڈیا کا ایک اور سوال ہے, میرے ابو کو شراب کی عادت ہے, میں اس کے لیے کیا کروں؟ ابو کو کسی نے بول دیا تو کہ مدنی چینل پر میں نے تو تمہارا علاج پوچھا ہے. نام نہیں ہے اس کا. اچھا سوشل میڈیا پر تو اس کا نام پیج سب ہوگا, تو خیر ابو نہیں کہنا چاہیے. اس وقت ہمارے قریبی عزیز کو شراب کی لت ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو شراب کی مذمتوں پر وہ ایک رسالہ ہے, برائیوں کی ماں, اس کی وی سی ڈی بھی ہے, تو اگر ممکن ہو تو وہ نیٹ سے حاصل کر کے برائیوں کی ماں, یہ اس کو اب کوئی سا موڈ ہو موقع ہو تو وہ بیٹھے ہوں ابو بھی ہوں امی بھی ہوں اور یہ چل جائیے وی سی ڈی اور وہ بھی اللہ کرے سننے میں کامیاب ہوں تو انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا. اور وہ رسالہ پڑھ کر کسی صورت سے ان کو پڑھایا جائے یا پڑھ کر سنایا جائے تو اس طرح بھی انشاءاللہ ان پر اثر پڑے گا. دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ عادت اللہ کرے کہ نکل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک دانت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جس میں زخم بھی کچھ اب یہ دانت دکھانے کے زخم یوں بھی ایک صورت ہوتی ہے کہ جانور پہ یہ لال لال زخم کا نشان. اب کتنی بیچارے کو تکلیف ہوتی ہوگی جب دوبارہ اس پر انگلی چھالا, جس طرف چھالا ہوتا ہے آدمی کے لیے بعض اوقات معمولی مرچی بھی ہو تو تیز لگتی ہے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحریم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا. چوری والا جو جانور تھا اس میں سری جزیا تو نہیں مولب, لیکن غصب کے حوالے سے بحر شریف میں یہ ہے کہ غصب والے جانور کو اگر کسی نے قربان کیا, کسی کا چھین کے غصب کر کے اور بعد میں اس کا تاوان دے دیا, اس نے تاوان لے بھی لیا تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. چوری والا سری تو ملا نہیں لیکن غصب کے حوالے سے ہی لکھا ہوا ہے. غصب مانے چھینا ہوا, جسے ڈاکو جو چھینتا ہے وہ بھی غصب ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین بار پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. سفر مدینہ کے تعلق سے جو فائنل کی طرف جائیں گے وہ تو ایک ہوگا لیکن چار میں سے وہ منتخب ہوں گے. وہ چار خوش نصیب یہ ہیں جن کے دل کی دھڑکن ہو سکتا ہے کہ مزید تیز ہو جائے کہ اب چار میں سے ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھو کون کس کی بھلائی چاہتا ہے. احمد پور شرقیہ عبد الرحیم بن اصغر علی. عبد الرحیم بن اصغر علی. عبد الرحیم بن اصغر علی اگر ہیں تو جن کا نام مدنی تربیت گاہ کے پاس جمع ہو جائے. شہر نوری یعنی سمندری. سلمان بن سلیم یہ ہمارے مدنی شخصیات میں سے ہیں, پیچھے تشریف فرمائیں. اٹک پنجاب، احسان علی ولد گلزار خان، احسان علی بن گلزار خان، احسان علی بن گلزار خان، باب المدینہ، صفدر عطاری بن حیات محمد، صفدر عطاری بن حیات محمد، ماشاء اللہ. فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ نمبر 290 پر یہ مسئلہ چوری کے حوالے سے بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کا حلال جانور چرا لیا ہے اور مالک نے یہ قربانی ہی کے لیے خریدا تھا اور اس نے قربان کر دیا اور مالک نے اس سے تاوان لے لیا تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور مالک کہتا ہے کہ یہ میرا ہی جانور تھا، تاوان نہیں لیتا، تو یہ مالک ہی کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، جبکہ ذبح کرنے والا ذبح کا اہل ہو، یعنی مسلمان ہو، تکبیر کی کہ اس نے ذبح کیا ہو. یہ جزیہ ہم نے تفصیل سے دو ایک دن پہلے کسی سوال کے ذمنے میں بیان کر چکے تھے بہار شریعت سے، وہی چوری ہے اور غصب دونوں کے لیے یہ ویلڈ. ماشاء اللہ، مرحبا. تاوان مانے جتنا اس کا نقصان ہوا، یعنی پورے جانور کی قیمت جیسے ادا کر دی مالک نے، تو اب یہ کہ وہ اگر ذبح کا اہل تھا جس نے ذبح کیا، تو اب یہ کہ وہ جانور اس کا ہو گیا، پیسے، ہاں جانور اس نے یعنی پیسے دے دیے، تو اب جس نے چرایا تھا اس کا جانور ہو گیا، قربانی اسی کی طرف سے ہوئی جس نے یہ چرایا تھا یا چھینا تھا. یہ مسائل لکھے میں اب ایسا ہوتا بھی ہو، اللہ بہتر جانے، کسی کو احساس ہو جائے، ندامت ہو جائے اور کسی اچھے عالم سے وہ رجوع کر لے اور وہ رستہ بتا دے، ہے نادر صورت، لیکن لکھا ہے علماء نے تو اسی صورت پڑھی ہوگی نا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية یا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو کچھ مدنی مذاکرہ ہوا، مدنی مذاکرے پر اور جو کچھ نیکیاں موجود ہیں ان پر، اور جو مجھے اپنی نیکیاں سال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما، اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام مسلمات و مسلمین، مؤمنات و مؤمنین، خصوصاً والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعدالله فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً جو 10 دن روزانہ مدنی مذاکرہ کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ شرکت کریں یا سنیں مدنی چینل پر، اور جو قربانی کے خالوں میں جس طرح بھی تعاون کریں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے. الہ العالمین، ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا رب کریم، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ، ہم کو حج نصیب فرما، مدینے کی زیارت نصیب فرما. جو حاجی جمعہ ہیں اس وقت منا شریف میں، ان کی منا کی عبادتیں قبول ہوں، ان کے عمرے قبول ہوں، اور یہ صبح عافیت کے ساتھ کل دن کے وقت جو حج کا وقت ہے، اس دوران یہ اس میں حاضری کی سعادت پالیں، یہ واقعی حاجی بن جائیں، حج مبرور کی سعادت مل جائے، ان کی بھی مغفرت ہو، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں، ہماری بھی مغفرت ہو. الہ العالمین، ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھاؤ. یا اللہ، ہمارے جتنے بھی مریض ہیں سب شفا یاب ہوں. الہ العالمین، جو مدنی چینل پر مریض ہیں، یہاں مریض ہیں، مریضوں کے نمائندے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے مریض ٹھیک ہو جائیں، سب مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ، جن پر غلط کیس بنے ہوئے ہیں، یہ بیچارے اس سے رہائی پائیں. جو مظلوم قیدی ہیں ان کو آزادیاں ملیں. بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت عنایت فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے، تابع فرمان ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. کب گناہ نظر کے انشاءاللہ عز و جل صلاۃ والسلام کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. تو آج ہے کوئی جو کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہوں سحری کا سلسلہ بنایا جائے ان کے لیے؟ ماشاءاللہ مرحبا. تو آج انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ اور پھر انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے ساتھ جو کل کا روزہ رکھیں گے سحری کی سعادت بھی پائیں گے انشاءاللہ. اور خوش نصیب عاشق رسول جن کا فائنل کی طرف رخ ہے ماشاءاللہ, وہ بھی چاروں دھڑکتے دل سے سنے. تین آئے بابا, ایک موجود نہیں تھے. اچھا تین جی. تینوں میں سے باب المدینہ صفدر بن حیات محمد ماشاءاللہ. کام بن جا کمینے کا اذن مل جائے گا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, صلوا علی الحبیب. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا وہ کل انشاءاللہ قربانی کے جانور بھی دکھائے جائیں گے. پہلے تو حسب معمول جو اپنا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے یہ ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ جانوروں کی ترکیب ہوگی اور مدنی مذاکرہ وہاں بھی جانوروں کے اس میں ہوگا انشاءاللہ. جو مدنی چینل پر براہ راست بڑے جانور چھوٹے جانور اونٹ وغیرہ دکھائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہاں وہ لمبے سینگ والا بکرا بھی ایک ملا ہے مجھے, وہ بھی دکھائیں گے. چلو سبحان اللہ انشاءاللہ عز و جل. تو کافی دلچسپی ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اول تا آخر کل کے ہونے والے مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاجدار حرم میں شگن جاگ دی, تاجدار حرم شگن جاگ دی, مدینہ رہے بس میں دیوانہ بنا تھا سلطان دی میرے مرشد ہیں عطار